Sziasztok, ez a Bodybuilder Rádió, és nem akármint hallottak a felső számok, ez a Jerusalem Slim. Na, kitalálod-e, hogy ki a Jerusalem Slim, vagy kinek van hozzá köze, vagy ez hogy jött? Nem tudom, biztos Jézusnak van hozzá köze. Nem? Nem? De majdnem. Majdnem. Na. Steve Stevens. Ő majdnem Jézus. Steve Stevens, amikor megcsinálta az Atomic Playboy albumot, azt hiszem 90-ben, akkor egyébként úgy hívták a mandát, hogy Steve Stevens és az Atomic Playboys, akkor az egy ilyen, végül is siker lett, ha úgy vesszük, de inkább milyen szakmai bergeken belül volt siker, és az a baj, hogy Steve Stevens nem folytatta azt a koncepciót, ő nem igazából az a fajta zenész, aki így kiáll, és akkor nyomok szólóban valamit, és akkor ezt sikerre nyomom, vagy csinálok egy együttest, és akkor azt sikerre próbálom vinni, hanem ő egy ilyen kísérletező, tehát ő szerintem a zenében a zene érdekli, nem a sztárság, és akkor különböző projektekbe belefogott, és az Atomic Playboys után ez a következő projekt volt, az a Jerusalem Slim, egyáltalán nem lett sikeres sajnos, pedig baromi jó. De hát amikor ez megjelent... Akkor is még ilyen rohadt ronda volt? Persze, persze, most is rohadt ronda. A rossz hírem Steve Stevensről, hogy valamilyen iszonyat valóságshowban szerepelt 2010-ben, hogy mindenkinek kurvolni kell sajnos, és valami nagyon ótvar felesége van most, ez a szilikon szájú, rugnivaló kellemes, hát ugye beilleszkedt ebbe a világba ő is, és még mindig viszonylag rosszul néz ki, de hát zenészként nagyon jó ez van. Hát ez a celeb világ dolog, ez úgy néz ki, hogy ez enélkül nem lehet megélni. Na mindegy, de az a lényeg, hogy ez egy ismét egy nagyon jó banda. Fogalmam sincs, hogy találtam meg egyébként, nem tudom, valahogy véletlenül. A minden esetre nem baj, hogy megtaláltad, mert rohadt jó. Na hát, rengeteg témánk van ma is, az első évig most is fogjuk folytatni. Meg... Akkor szerintem kezdjük azzal. Kezdjük azzal? Múltkorénak úgyis azzal lett vége, és ezt egy kicsit félbehagytuk, úgyhogy kezdjük azzal, hogy erről beszélgetünk. Igazából konkrétan az első víz most elő sem veszem a jegyzetet. Egy dolog még, ami erről el akartam mondani, ugye a Social Justice Warrior, tehát a szociális igazságosság harcos idióta elvebeteg mozgalomról beszélünk, amelynek az a lényege, hogy mindig mindenféle tettű kisebbséget támogassunk a többség kárára. Ez igazából egy nagyon frankó, liberális mozgalom, és ennek van egy olyan eleme, ami nagyon érdekes, és arról szól, hogy a fehér embernek bűnhődnie kell az ősei által elkövetett bűnökért. Tehát neked, mint fehér európai embernek mindenképpen szégyenled kell magad, és hátrányba kell kerülnöd bizonyos kisebbségekkel szemben, legyenek akár azok homoszexuálisok, legyenek akár azok bevándorlók, legyenek akár azok akárkik. És ez azért van, mert a fehér ember bizonyos világhódító ambíciókat táplált századokkal korábban, és neked ezért bűnhődnöd kell, mondjuk, most mondok egy példát, Amerikában kiirtották a fehér európaiak az indiánokat, ezért neked bűnhődnöd kell, mert az ő leszámazottjuk. Ez teljesen logikus. Egyébként az esélyveizmus van, gyakorlatilag te akkor vagy a legalja, hogyha fehér, heteroszexuális férfi vagy. Igen, igen, igen. Tehát annál lejjebb nincs. Tehát szarok vagyunk, mi itt ketten. Akkor neked nincsen jogod semmire, sajnos. Ez van. Ez van. Úgyhogy ez valahol erről szól ez a baromság. Arról szól, hogy agyhalott emberek azt keresik, hogyan tudnak az átlagemberhez képest másokat jogfölénybe helyezni valamiért. Függetlenül attól, hogy az esetleg a többség érdekét. Nem, ugye ez a röhelyez valahol abban gyökerezik szerintem, hogy ugye nyilvánvalóan el voltak nyomva a kisebbségek a fehér emberek által, és most akkor ezt meg kell fordítani, hogy ők visszakapják azt, amit elbuktak, hogy valami. Igen, hát ez Dél-Afrika, a fehér kisebbség elnyomta a benszülött többséget, aztán most meg azok nyomják el őket, és halálba szivatják, úgyhogy ez van. Csak hogy ugye az eredményt annak fényébe kell megnézni, hogy Dél-Afrika hogy prosperált akkor, meg most hogy működik most. Ugye ez biztosan virágzik. Virágzik, igen. Ez tipikusan ez a, egyébként pont egy dél-afrikai rendezőnek van ez a csodálatos filmje. A District 9. Ne, ide District 9 rendezője ez, de nem erre a filmre gondolok, hanem a másikra. Mi a franca címe? Elysium. Azt hiszem. Ami arról szól... Az az, amit azóta se láttam, de már beszéltél róla a rádióban. Ami arról szól tulajdonképpen, hogy marha szegénységben élnek az emberek a Földön, és van egy űrállomás, az Elysium, ahol a gazdag gecik meg jól élnek. És ők tudják gyógyítani a betegségeket, meg minden. És ez nem igazságos, ez erről szól ez a film, ezért basszuk szét az Elysiumot is, és akkor mindenkinek legyen szar. Ez a nagy tanulság benne. Ez így sikerült. De tényleg ez a filmnek a vége, ez a tanulsága? Tényleg ez a vége. Na oké, de hát hogyha erre van kiegyezve a film, akkor ez nem egy köcsök film, hanem ez megmutatja a realitást, hogyha a tutiba oda visszik az idiótákat, akkor szét fogják barmolni. Így van. Hát van. Ez nekem az nyilván a szétbarmolás rész az már nincsen benne kiemelő. Hogy az nincsen benne? Az nincsen benne. Oké, nyilván, de tudod, az egész más. De tudod, hogy, egész más tudod hogy ez lesz. Tudod, hogy ez lesz. Tehát az a baj, hogy az emberek hajlamosak azt elfelejteni, hogy az, hogy valaki jobban él, vagy gazdagabb, az nem biztos, hogy előjog alapján történt. Nem lehet, hogy egyszerűen többet dolgozott. De hogyha van egy ilyen nagyon fasz a kommunista attitűd a hülye emberekben, hogy a gazdagtól mindig vegyük el és adjuk oda a szegényeknek, csak azt elfelejtjük, hogy lehet, hogy a szegény az baszott mindenre, baszott dolgozni. A gazdag meg lehet, hogy megküzdött érte. Persze nem mindig így van, de azért alapvetően ez maga, ez a hozzáállás, ez a egy kulcsos, több kulcsos adórendszer kérdése például, ez pont a szegény hülye embert is akadályozza a meggazdagodásban, csak ennyi eszük nincsen. Tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy egyszerűen azért, mert emberek szegények, úgynevezett hátrányos helyzetűek akár, ezért az olyan emberek, akik nem azok, azoktól el kell vinni, és oda kell adni nekik. Csak hogy lehet, hogy az az ember, akinek meg van, az megdolgozott érte. Ezt kellemesen elfelejtjük. Ezt szokás elfelejteni. És akkor ugye mivel motiváljuk az embereket arra, hogy ők ki akarjanak emelkedni, hogy ők küzdjenek, hogy dolgozzanak? Semmivel, hiszen a gazdagoktól elvesztjük és odaadjuk, mert neked jár az meg. Tehát ez egy nagyon érdekes hozzáállás, és elég rossz, hozzáteszem. Szerintem egyébként felnőtt embereket nem lehet motiválni arra, hogy ők most hirtelen változzanak meg, és kezdjenek el tudni dolgozni, és főleg buta embereket nem lehet motiválni. Oké, de tehát érthető, hogy miről beszélek. A buta emberek azok, akik tipikusan nincs semmiük, és nincs motivációjuk se, meg céljuk se, hanem elmennek a munkahelyre, utálják, és utána panaszkodnak, hogy nekik milyen rossznak, hogy milyen keveset keresnek, és hogy a szemét geci gazdagoktól el kéne venni a pénzt. Igen, igen. Holott lehet, hogy nem jut eszükbe, hogy mondjuk a vállalkozó bácsi, aki melyik egy szemét geci és sokkal több pénze van, az nem 8 órát dolgozik, hanem lehet, hogy 16-ot, az lehet, hogy alig találja, hogy alig látja a családját, és lehet, hogy 50 évesen roncsálhatja magát, mondjuk. Benne van. Ilyenekre szerintem ilyen dolgokról már meséltünk elég sokat, vagy beszéltünk. Elég elképzelhető, úgyhogy szerintem lapozzunk tovább. Mindegy, tehát az esélyvédizmus ez egy nagy okosság, az a lényeg. Egyébként a mostani történések kapcsán egy kicsit elgondolkoztam azon, hogy mi is ez a liberalizmus tulajdonképpen, és nagyon hamar rájöttem, hogy liberalizmus ez egy nagy okosság. Hogy is mondjam, ha Magyarországot nézzük globálisan, akkor Magyarországnak a náci oldalán ott nagyon utálják a liberálisokat, az egy ilyen szitok szó, és én nem szeretem ezt a szót használni, de ha megnézed, hogy mi ez a liberalizmus, akkor te is utálni fogok őket, azt garantálom. A liberalizmusban ugyanis az egyén joga a legelső, és a többség nem dönthet a kisebbség felett. Hát ezért tartunk itt, ahol most tartunk többek között. De az a probléma, hogy a szélsőség az igazából tök mindegy, hogy milyen irányban van az röhely, az biztos, hogy rossz lesz. Hát a liberalizmus az egy szélsőség. És igazából középen sem lesz mindenkinek jó, mert akkor majd jönnek a demagóg példák, hogy ezeknek meg azoknak mindig szar lesz. De általában, hogyha középen állunk, és nem a szélsőségek felé tendálunk, akkor valószínűleg akkor lesz a legjobb a legtöbb embernek. Sose lesz mindenkinek jó, de mindig olyan azért, hogy jó legyen, az, hogy jó legyen az embernek, az nem alanyi jogon jár, hanem azért küzdeni kell, és nagyon sokan elfelejtik. Azért, hogy neked jó legyen, vagy akárkinek jó legyen, azért meg kell dolgozni. Az nem jár. És ez különösen a magyar ember, aki a szocializmusban szocializálódott, csodálatos szókapcsolat, szóval az ezt nem érti. Na mindegy, nézzünk komolyabb dolgokat. Itt van egy Bea idézetem, aki azt mondta, kicsit ide tartozik, hogy ami a mai világban szar, az lehet később jó lesz, mert a jövőben még szarabb lesz minden. Ha relativizáljuk, ez olyan, mint a popzene, hogy a 80-as évekbeli popzenére azt mondtuk, hogy hú, akkor, hogy úristen, ez milyen szar, aztán most meghallgatod, és úristen, ez milyen jó. Tehát ugye erre célzott Bea is, de én azt mondom, hogy ami a mai világban szar, azért ne tekintsük automatikusan olyannak, hogy lehet, hogy ez nem is szar annyira, hanem ez lehet, hogy jó, csak most még nem jó, hanem inkább várjuk ki, hogy mi fog történni. Várjuk ki, aztán, hogyha 15 évvel nosztalgiával gondolunk arra, hogy bezzeg 2015-ben, amikor még csak a buzik házasodhattak, az milyen jó volt? Vagy már egy popkulturális dolog jutott eszembe, hogy arra fogunk gondolni, hogy 2015-ben milyen jó volt ez a... Hogy hívják azt a nagyvalagú, nagyon rosnya rúgnivaló tetvet? Nicki Minaj. Nicki Minaj. Arra fogunk gondolni, hogy Nicki Minaj milyen jó volt, akkor azért... De akkor nem, gáz van. Szerintem nem fogunk erre gondolni sose. Akkor nagyon gáz van. De jó, most gondoljunk Kylie Minogue-ra. A Kylie Minogue azért nem volt annyira szar. Én nem nagyon szerettem. Én se. Én sem. Nagyon szeretem igazából. De hidd el, hogy most szereted, hidd el nekem. Én mutatok neked olyan Kylie Minogue számokat, hogy beszarsz, hogy az milyen jó. Nem a kezdeti időszakról beszélek, amikor Stock Aitken Waterman trióban volt még, hanem utána, így főleg 90-es években, be fogsz szarni, hogy Kylie Minogue milyen jó számai vannak. Jó, egyébként Madonnán már sikerült beszarnom mindenféle irányban, igen. Mert ilyen 80-as évekből Madonnát meghallgattam, és hát úristen, ez zene, így ezt mondtam. És most valamikor azt hiszem, hogy láttam, hogy Madonnának van valami új száma, vagy új klipje, ezt valahol. Igen, én azt hiszem, hogy most akkor itt ezt... Borzalom. Ezt itt be is játsszuk, jó? Hogy most ide nyomjunk be egy egyveleget, ahogy Madonna milyen volt, a 80-as évektől a 90-es évekig mondjuk, amikor egy idő után csak egyszer csak Madonna nagyon-nagyon trágya lett, de a trágyából is el lehet jutni addig, amit most mindjárt fogtok hallani. Tehát először kezdjük a 80-as, 90-es évekkel. Na, a 80-as, 90-es évek után, akkor most hallgassatok meg a 2015-ös Madonnát, duett Nicki Minajjal. Ja, igen, tényleg ez volt benne az extra poén, hogy az oda volt írva, hogy Madonna és Nicki Minaj. Igen, és ebből gondoltad, hogy ez esetleg szar lesz? Gondoltál arra, hogy Madonna miatt lehet, hogy Nicki Minaj nem lesz olyan jó? De ez még nem jutott eszembe. Most megmutatjuk, hogy ez milyen jó lett. Let me blow out this house tonight. Oh, let me blow out this house tonight. Let me blow out this house tonight. Egyébként Madonnában az a baj, hogy hát ő a karrierét úgy kezdte, hogy ez a kis fruska. Ez nem sok mindenki más így kezdte. Kicsit nyomta a szexizést, meg minden. Annál egy kicsit, mert Britney Spears ez ilyen kislány volt, ilyen szűzies kislány volt, ugye? Meg volt a nagy kamu, hogy Britney Spears 40 éves koráig szűz volt. Tehát, hogy még be se töltött a 40-et egyébként, de mindegy. Aztán hát Madonnánál nem ez volt. Tehát ő nyomta ezt a kis, nem is azt mondom, hogy szexi fruskát, mert a 80-as években máshogy tekintettünk. Aztán Madonna átment, egyre jobban nyomta ezeket a polgárpukasztó, kicsit szexes dolgokat, de ne a mai szintre gondoljatok, amilyen pornográf, okádék, zsírosság, rázós valami, hanem ő ezt egy ilyen nagyon szolidban nyomta a mai világhoz képest, az átment polgárpukasztóba, hogy már így az egyházi dolgokat, egyházi témákat keverte ilyen szexuális dolgokkal. Aztán utána Madonna átment ilyen dívába. Tehát ilyen nagyon komoly lett, és akkor a 90-es években, 92 körül volt az Erotika albuma, az például egyébként egy brutálisan jó zene, és akkor ő már nagyon-nagyon komoly díva izé volt. És akkor utána meg egy ilyen kurva nagy hanyatlás, és a legvégén ez a korosodó lotyó stílus, ugye a picsám is kilóg a videoklipekben, és nyomom a szexi, megszottyat lotyót, és ezt a szar undorító szutyok stílust, ezt egyre lejjebb sikerült neki vinni a 2000-ben. De most halál komolyan mondom, tehát mit nyomjon? Tehát nem tud mást, mert konkrétan az, tehát egy korosodó lotyó. És de miért ne lett abban a díva szerepben, ahol egyszer volt? Szerintem vissza kéne vonulni. Tehát oké, okay, de nézd meg Tina Turner, tehát Tina Turnernek le kellett menni lotyóba. Nem nagyon. Tudom, Tina Turner milyen zenét csinált, de szerintem Tina Turner már nincs. Tina Turner van még. Van még? Bár visszavonul, de még pár év ezelőtt koncertezett még hozzá, nem is kis sikerrel. Tina Turnernek például nem kellett lotyóba lemennie. Ő volt a rock nagymama, már jó régen, azóta már marha öreg lett, 75 körül van most, de nem kellett neki erőltetni ezt a szemét, szutyok stílust. De mindegy. Jó, de Madonna egyébként az abszolút mainstreamnek próbál megfelelni mindig, és hát a mainstream az megy egyre szarabb mindig. De röhélyes, amikor Madonna néz ki, minaj akar lenni, az rohadtul szánalmas. Más kérdés, hogy az emberek megveszik, van az a pénz, ugye, amiért azt megcsináljuk. De mindegy, van viszont egy nagyon jó hírünk, az Apple házatájáról egy iparági hír. Apple beszopta az okos órát, ezt a csodálatos szókapcsolatot írtad ide, úgyhogy ezt muszáj voltam beolvasni. Nem te írtad? Nem. Azt szerintem ezt te írtad. Te szoktál ilyen geciségeket írni, ilyen rendes vagyok. Dehogy nem, te szoktál ilyeneket írni. Én nagyon kultúrált vagyok. Álltam a jegyzetben, hát az Apple, ugye az okos óra most nagy mánia, sokat gondolkoztunk rajta, hogy ennek vajon mi értelme van, hiszen az okos órán nagyjából azokat a funkciókat látod, amit a telefonodon, és csak a telefonodért le kell nyúlni a zsebedbe. Egyébként mi a francnak óra, amikor mindenki a telefonját baszkorálja egész nap? Tehát eleve a zsebedből ki tudod venni a telefont, hogy megnézd, mennyi az idő rajta, de erre nincs is szükség, hiszen a homályökrök mennek telefonnal a kezükbe mindenhol, és inkább neki megy a villanyoszlopnak. A telefonokban ilyen radart kéne építeni egyébként, ami csipog az idiótának, hogy most néz föl, debil, meg jön a villanyoszlop. Na, a mai sztori, megy ki az asszony, otthon a lépcsőházból, panelba lakunk, ugye, és jön mögötte a fogyatékos, és az asszonynak tele volt a keze mindenféle nagy pakkokat, cigölt, kiírt, dobozt, mit tudom én, tele volt a keze. És lábbal úgy rúgta ki az ajtót, lábbal, tehát könyökkel lenyomta a kilincset, és lábbal kirúgta az ajtót, és kiment. És rábaszolódott az ajtó a mögötte levő fogyatékos parasztra, ugye az egy férfi volt, mert a buzia a telefonnal a kezében kellett, hogy menjen, és mint a homály fasz nem nézett föl. És rábaszolódott a telefon. És még ő baszta le az asszonyt, hogy bérbaszod rám az ajtót. Megmondta neki, hogy mondjuk azért te paraszt, mert mondjuk ha nem a telefonot nyomkodnád, hanem néznél előre, vagy esetleg még kinyitottad volna nekem az ajtót, akkor esetleg nem baszolott volna rád a telefon. De mivel mindkét kezem foglalt, azért nem fogom neked az ajtót tartani gyökér. Egyébként ezt elmondta neki, nem pont ebben a stílusban, de ilyesmiben, meg is dicsértem, mert ezekkel a szarfaszokkal így kell beszélni. Szerintem kulturális mellékletünket hallottátok. Nem mondom, hogy szerintem rúgni kéne őket, de hát igazából ezt nem mondom. Egyre több ilyen van sajnos, egyre több ilyen van, de ettől ne bánkodjon senki, hiszen a normális ember az ettől emelkedik ki. Minél nagyobb parasztok az emberek, annál könnyebb lesz kiemelkedni azzal, hogy te nem vagy paraszt, meg te tudsz írni, olvasni, meg ilyen apróságok. Legesetleg mondjuk... Ez azért valahol nagyon szomorú ám. Hát az rohadt szomorú. De hát ez van. Van még egy másik hírünk a Super Games-ről. Ugye a Super Games-ben szoktam iparági híreket olvasni, és hát ugye alapvetően filmiparági híreket olvasnék, de ugye mivel ez egy számítástechnikai portál, informatikai pontosabban, ezért mindenféle hülyeség is van rajta, még egyébként engem nagyon tud bosszantani ezek az agyhalott fejlesztések. Mindig, ha megfigyeled, akkor jöhet az exoskeleton, jöhet az agyadba építhető faszbuk, jöhet a drón, jöhet a 3D nyomtatóval nyomtatott elektromos autó, meg jöhet a 3D nyomtatóval nyomtatott űrhajó, jöhet a 3D nyomtatóval nyomtatott emberi agy. Tehát ilyen szalagcímek vannak mindig, de itt egy gyakorlatilag egy tanulmány, vagy valamilyen kutatás eredmény alapján azt állítják, hogy TV és PC függő nemzet a magyar. Meglepődtél. És én erre azt mondom, hogy ez nem a magyar, hanem ez mindenki, egész Európa, egész Amerika, tehát ez van. Igen, és meg ez, hogy függő, ez szerintem egy nagyon erős szó, használják egész nap, mert de jobb függők, függők, de nem TV és PC függők, okostelefon függők, tehát ugye a homályokörről most beszéltünk, aki úgy megy a lépcsőházba, hogy követ egy nőt, akinek fel van tuccolva két karja dobozokkal, és megy utána a homály fasz, úgyhogy nyomkodja a telefont, és még elvárná, hogy kinyissák neki az ajtót, szóval ugye itt erről beszélünk. Hát jó, de most az okostelefon az egyébként egy számítógép a gyakorlatban, tehát itt erről van szó. Igen, egyébként én nem tudom, hogy ezt a cikket minek raktam ide. Valami oka biztos volt. Azt mondja, figyelj, igen, tudom. Az otthon egyfajta személyes kulturális univerzum, a munka, a tanulás és a szórakozás központja, ahol szeretteikkel tartják a kapcsolatot, de emellett szellemileg is feltöltődnek a világból szerzett inspirációk révén. Ez azért, ez egy mondat a cikkből. Figyelj, ez egy kommentelő, akit olvasok, azt mondja. Tegnap én is nagyon feltöltöttem, mert sikerült a világból inspirációt szereznem a többek között az olyan értékes időtöltésekkel, mint a Pornhub, a PokerStars, a WoW, ez a World of Warcraft, gondolom, a Napiszar, valamint a Facebook üzenőfalamon megjelenő tudományos értékű információk megtekintése, illetve kiposztolom jó pár e-célra szolgáló ezoterikus bullshit generátorral készült, mélyen filozofikus és ezért nagyon okos gondolatot, valamint néhány kamut posztolni arról, hogy a múlt héten Trinidadon és vagy Arubán voltunk, közben meg csak a telken jól fotóztam, meg jók voltak a fények, meg ügyes Photoshop artista is vagyok. Az asszony feltöltődés és inspiráció céljából jó pár gyönyörű cicust posztolt ki, miután csapágyasra járatta a G érintett szerverén a diszkeket, meg Heat Throttle-ban tolta a processzorokat, a nagy tuki képkeresés közben, ezt egyébként nem egészen értem. Nos, se, de kit érdekel? Tehát nos, mi így szerzünk inspirációkat a világból, mindenki láthassa, hogy mennyire okosak is vagyunk. Ez a mi szellemi műhelyünk, a digitális tudásunk fénylő kapujú kincses háza, amit most kicsit kinyitottam, hogy betekinthessél rajta, és láthassd a mi digitális fényességünket. Ezt nem beírtad véletlenül? Nem, tényleg nem. Mi, a kicsi családunk, és én a családfő, nejlon zoknimban és a sörhasammal készen állunk a következő nagy technológiai ugrásra, ami az Internet of Things-hoz kell. Nincs is annál jobb, hogy végre a sokfunkciós USB csatlakozós műpirámat végre összekapcsolhatom a kínai piacon vett kínai utánzat Oculus Rift-emmel és HoloSense-emmel, és ma egy jó kecske, holnap meg egy jó AR alapú démon pornót élvezhetek ki, és végre az a sok hülyéhez is még kevesebbet kell szólnom, akikkel együtt kell, hogy éljek, és akik egyetlen értelmes funkció a söröm bekészítése a frigóba, és egy ordítás után annak részemről történő felszolgálása. Ezért raktam ezt be, ezt a hírt, mert egy ilyen kitűnő komment érkezett hozzá. Ez egyébként a jó humor, az onnan ismerszik meg, hogy igaz. Ja, ez így teljesen igaz. Kicsit itt ott túloz, de azért úgy jó. A helyzet az, hogy az ember erre használja az internetet. Tehát nézi a pornót, nézi a Facebookot, nézi a mit tudom, esetleg megnéz valami híreket, de gyakorlatilag hígfost nézeget. Szerintem én fogyatékos vagyok, vagy hülye, vagy degenerált. Mert? Azért, mert én rengeteget tanultam az internetről, és információszerzésre használom, és elképesztő sok információt találok meg rajta, és erre használom minden nap. Gyakorlatilag minden nap tanulok valamit internetről, mert találok olyan forrásokat. Egy titok van, hogy hír magazinokat nem kell olvasni, mert az csak szeméttel van tele. Meg ugye nyilván Facebookot, meg ilyen trágyahegyeket nem kell látogatni. De például a cikkeimhez mondok egy nagyon egyszerű ötletet. Például olyan bonyolult dolgokra lehet használni az internetet. Valakivel beszélgettem, nem tudom miért, a Walking Dead című sorozatról. Nem a Kájjal? nem, nem, a Kályjal is beszélgetünk erről, de ez nem a Kály volt. És azt mondta ez a valaki, már nem tudom ki volt, hogy ebben egy XCR 1300-as az új motorja a Derailnek. És mondtam, hogy az kizár dolog, hogy XCR 1300-as, mert ez át van építve a motor, ugye nyilván, de megismerek egy XCR blokkot, és mondtam, hogy szerintem nem, mondta, hogy dehogy nem. Na és ez ma eszembe jutott. Vagy tegnap. Kiguglisztad? És kiguglisztam. Ki lehet ezt googlizni, képzeljétek el. Ez olyan módon kell például a Derail motorját, úgy lehet kiguglizni, hogy megtud, hogy milyen motorja van, sorozatban, hogy beírod, hogy Derail's motorbike. Még az se kell, hogy csak a Derail motorbike, és akkor ki fog jönni valami. Szerintem, ha beír magyarul, akkor is kijön egyébként. Még az is lehet. Működik. Az is lehet. És így megtudtam, hogy Derailnek egy 92-es CB750 Nighthawk motorja van, amúgy abból építették át, ugye nekem eleve a képeken már gyanús volt, hogy először a képekre kerestem rá, hátul dobfékes, mondom, ez nem lett XCR. És ezt meg is írom például egy posztnak a Total Bike-a. Mert ez egy érdekesség. És már kreáltam egy cikket egy ilyen apróságból, hogy használtam az úgynevezett keresőt értelmes dologra. Pedig facebookozhattam volna egy jót. Akár. Hogy beírhatod volna azt, hogy Mitski Minaj as. Ja, például. Igen, ez egy jó ötlet, azt majd legközelebb kipróbálom. Szerintem ne próbált. Ez mi fog kijönni, Mitski Minaj arca? Nem tudom, még nem próbáltam. De lehet, lehet, ez mondjuk elég aljas volt. Dehogy volt aljas. Na, térjünk vissza egy másodpercre az okosórára, mert azt nem mondtuk, hogy miért szopta be az Apple. Azért, mert nem veszik meg ezt a szart, ilyen egyszerűen. Hát ennyi, tehát hogyha... Nem gondolnád, hogy az embereknek ennyi esze van. Nem gondolnád, hogy ennyi eszük van, hogy nem veszik meg ezt a szart, de nem veszik meg ezt a szart. Hát kiderült, hogy nem. De hát úgy néz ki, hogy aminek tényleg semmi, tehát zéró gyakorlati haszna van, azt nem lehet eladni. Még azzal sem, hogy rajzolsz fel egy kis almát. Hát, ezt nem mondanám így, hogy nem lehet eladni. Miért nem? Mert egy csomó szart el lehet adni, hogy szánalmas. Bár még öt is el lehet adni, aminek nem, hogy nulla gyakorlati haszna van, hanem negatív gyakorlati haszna van. Na, mire gondolsz? Mondj valami példát. Jó, de azt érted, hogy a parasztok egyébként szelfiznek, és akkor nekik igen. Jobb az életük, mert sokkal szebb szelfit tudnak csinálni. Hát nagyobb hülyét tudnak csinálni magukból. Ezen de ők ezt nem pedig, hát az elég nagy baj. Abszolút. Ezen kívül pedig szelfizni az egy negatív dolog. Mert azok az eredménye rossz. Nem lehet jól csinálni, vagy csak rosszul lehet csinálni. Hát az de szelfizni az olyan, mint hogyha azt csinálnád, hogy nem a WC-be szarsz, hanem a tetejére a deszkába, csak akkor így pacsmagolnád a kezeddel. És akkor ennek örülnél, de jó, pacsmagolom a szart. Körülbelül ez a szelfinek az értelme, ez a szintje. Nagyjából hasonló ez a szint, az eredmény. De azt érted, hogy ezt nem érti, aki szelfizik, vagyis nagyjából senki. Hát ők ezt nem így tekintik, ők úgy veszik, hogy ők lefényképeztek valamit, mondjuk saját magukkal együtt, és nekik ennyi. A selfie-botnak innentől a hétköznapi életben nincsen negatív hatása rájuk, mert ezt nem értik, ez nekik nem negatív. De ilyen összességében hülye. Negatív hatása van, úgy teljesen mindegy, hogy mire gondolsz. Tehát most számtalan olyan dolgot tudok mondani, ami negatív, de az alany nem érzi, hogy az. Ez ilyen dolog. Na, hát, például a pedofilokat is mondhatnám, hogy ja, okay. Ő tevékenységük negatív, de ezt a pedofil nem biztos, hogy ezt érzi. Most ez egy rossz ötlet volt, vagy egy rossz gondolat volt éppen ebbe az irányba, de hát, hogy ne vizualizáljátok ezt a dolgot, képzeljétek el ezt a történetet egy kecskével, és akkor mindenkinek megnyugzik a lelke. Na ez volt a Bad for Good, tudják, hogy Bad 4 Good 19 című száma. Na ez megint egy beszarás kuriózom egyébként. Mert ezt a bandát Stevie Vai alapította, és ez egy kvartett volt, 4 darab 10 éves gyerekkel, és most kapaszkodj meg, 1991-ben alapította a bandát Stevie Vai, a legöregebb 16 éves volt. És ők csinálták ezt a zenét. Most, hogy pontosan ez a szám, amit most hallottunk, az melyik albumon volt, fogalmam sincs, lehet, hogy ez már későbbi, de hozzáteszem, az azért tudni kell, hogy azt hiszem 2 albumuk jelent meg, egy 91-ben, meg egy 90, nem, egy albumuk jelent meg 92-ben, tehát ez, amit most hallotok, ezt 16 éves kölkök nyomták ezt a zenét így. Erről tudod, mi jutott eszembe? Volt ez az igen kiváló YouTube-os magyar lófasz verseny, ahol magyar YouTube-os emberek csináltak videót magukról, és azzal versenyeztek, hogy ki jobb. Vagy azt hogyan vetették össze, az egy nagyon érdekes kérdés, de volt egy kis csávó ilyen, az is ilyen 15-6 körüli lehetett, és csinált ő is zenét. Konkrétan valamit ott énekelgetett, és rettenetesen szar volt, iszonyatos hígfos, és a Puzsér értékelte őt, és a Puzsér ezt megmondta neki így az arcába, vagy hát így egy az egyben a válaszába így elmondta neki, hogy az, amit ő csinál, az fos, nem szól semmiről, az a zene, amit ő művel, az annyira semmi, hogy egyszerűen nincs rá szó. És a Puzsérnak itt kivételesen igaza volt. Kivételesen, itt igaza volt. A Puzsérnak nagyon gyakran igaza van, csak nagyon gyakran nincs. Hát igen. De most a Puzsér ettől náci lett? Vagy valami nem homofób? Hiszem. Nem hiszem, tehát az igazság az, hogy ez kurva rossz volt tényleg. De akkor nem volt utána Puzsérnak ebből problémája, csak megmondta. Nem hiszem. Nem mondta, hogy ez a szemét lelketlen a kisgyereknek megmondta, pedig ez ahhoz képest, hogy ő fiatal, nagyon jó volt, és különben is csak az egyik lába büdös. Nem, itt azt kell tudni, hogy ez a verseny, ez úgy működött, hogy a Puzsér volt a zsűrinek az egyik tagja, és akkor a Puzsér elmondta a véleményét, mert ő a Puzsér. Puzsér szó szerintem ezt várta minden. Jó, hát meg ez a dolga. Persze. És tényleg rossz volt. Tehát nem vannak olyan emberek, akiktől bizonyos dolgokat vártok. Például tőlem. Így van. Például tőlem vártok bizonyos témákban olyan dolgot, kiterítem, hogy mi az igazság. Na mindegy, igazából csak arra akartam reflektálni, hogy 20 év eltelt, és akkor jó zenét csináltak, most meg olyan elképesztő hígfost, hogy attól még hányni se lehet. Kicsodák. Hát a 16 évesek. Jaj, hogy arra gondolsz, hogy... Nem, most meg szar nem, csinál. Tehát ők, akikről most beszélünk, a Bad for Good, de egyébként nem jellemző, 16 évesen tudnak zenélni ilyen szinten. Nem, igazából... Már vannak ilyen csodagyerekek, vannak. Azért, hogy ez így összeáll, hozzáteszem... Jó, de az, hogy valaki zenét csináljon, mert az, hogy el tud játszani valamit, az egy dolog, hogy ki tud találni egy zenét, ahhoz jó, kell... Jó, én azért tartok tőle, hogy itt azért Stevie Vai találta ki ezt az egészet. Hozzatartozik, tehát azt ő alapította, a Stevie Vai-hez kellett. Stevie Vai, meg de ugye... De akkor mennyi idős volt? Stevie Vai. Nem tudom, hogy mennyi idős volt 92-ben, de lehet, hogy 22 volt. Dehogy nem. Nem? Nem. De Stevie Vai nem mai csirke. De hogy ennyire nem? Jó. Nem, persze. Hogyan? Hát szerintem akkor jó 30-as volt már bőven. Ja, jó. Persze. Okay. De egyébként Stevie Vai-nak gyakorlatilag belegondoltam, hogy annyi időn nincs, egy csomó zenét meghallgassanak, ami nekem megvan, és például a Stevie Vai diszkográfiát sem hallgattam még végig soha, és a 2012-es albumon találtam egy számot, ami olyan, hogy befostok, és le is fogjuk ma játszani pont ezért, mert azt szeretném, ha befosnátok. Én egyébként nem tudom elsőre megérteni a zenét általában, hogyha hallgatom. Tehát meghallgatok egy albumot, és akkor úgy valami benyomásom az lesz róla, hogy ez milyen volt, de ahhoz, hogy valamit igazán megértsek, nem biztos, hogy meg fogjuk dönteni, hogy ez jó, vagy nem jó, vagy hogy milyen, az meg kéne hallgatom többször. Igen, és tudod, mikor van ez? Az a zene színvonalas. Vannak olyan zenék, amik jók, és rögtön megfog téged a dallama, de vannak olyan zenék, amik annyira mélyek, hogy meg kell hallgatni többször, mire rájössz, hogy itt hány óra van. De nem feltétlenül kell ilyen nagyon mély dolgokra gondolni. Például emlékszem, hogy a Linkin Parknak talán a 2007-es albumát, amikor először meghallgattam, akkor úgy voltam vele, hogy ez hígfos, és mondjuk ez a véleményem azóta is, hogy megvan róla, mert az viszonylag hígfos zene lett, de ott azért volt egy-két jó szám, és azt úgy ki tudtam szedegetni belőle itt több egyszerre. Szerinted hány Linkin Park számított eszembe, hogy bejátszok itt a rádióba? Szerintem egy sem. Na, erről van szó, úgyhogy nem tévedtem a nagyot elsőre. De például vannak olyan Satriani albumok, amit először meghallgatsz, és azt mondtad, hát ez semmi, nem is olyan nagy szám. Mert a Satriani-nek is több arca van, és bizonyos dolgokat keresel, és lehet, hogy ez az album pont nem olyan. Hát figyelj, amikor én először hallottam az Engines of Creation, ami már egy ilyen elektronikus zene, zenével ötvözött Satriani, és azt mondta, ez mi ez, ez nagyon szar. rájöttem közben, hogy zseniális. Hát nem arra számítottál tőle. Na mindegy, hát majd játszunk be erről is dolgokat. Jó, ha már az előbb beszéltünk egy kicsit a fogyatékosság 2015-ös legnagyobb megnyilvánulásáról, a szelfizésről és a szelfibotról, az orosz kormány kampány csinált a biztonságos szelfikért, ez úgy megvan. Érted? Ez röhely. Tehát csináltak ilyen kampány, amik a biztonságos vezetésért, a biztonságos utcán sétálásért, a biztonságos zebrán átkelésért. Hát vagy a kampányunk azért, hogy tanuljál meg írni, olvasni paraszt, meg normálisan viselkedni. Akár. Meg az, hogy mondjuk az élet nem arról szól, hogy magadat nyomjad mindenhol, és mindenhol te legyél minden fényképen, és csak magadra legyél elfoglalva, hanem lehet nyugodtan körülnézni, mert vannak a körülötted tárgyak, meg emberek, és nem csak te létezel. Szóval erről is lehetne kampányt csinálni, csak ugye ez egy nagyobb volumenű dolog. Most ebben a kampányban egyébként az a röhely, hogy gyakorlatilag ilyen infografikát csináltak, ilyen mit nem szabad típusú rajzokkal. Tudod, mint a kereszttábla, hogy át van húzva, persze, hogy a vonat sínre fekve, ne csináljál szelfit, és az úgy át van húzva nagy piros X-el, hogy az így rossz. De volt ebből valami ügy, hogy valami hülyének levágta a lábát a valami vonat, vagy ilyesmi, nem? Ez nem szelfi sok ügy volt. Jó, hát igazából, hogyha valamit sokan csinálnak, akkor előbb-utóbb valaki belehal. Az egésznek az a lényeg, hogy az oroszoknál ugye az extrém szelfizés az egy ilyen nagyon menő dolog lett, és mindenhova fölmásznak magasra, és ott fényképezgetik magukat a barmok, bálnak a vonat elé, ilyen hülyeséget csinálnak, aztán egy csomószor meghalnak véletlenül, de egyébként nekem, szerintem nektek se, akik minket hallgatok, ezzel szerintem semmi problémátok nincs, én ezért nem kampányolnék. Én szeretnék a szelfizésbe belehalni, lehet, hogy örökké élnék akkor. Lehet. Én is. A természetes szelekció egyébként ez. Mikor az agyhalott kiáll a vonat elé, hogy lefényképezze magát, szelfi, és elüti a vonat. Ez a természetes szelekció. Az ilyen hülyér egyáltalán nem kár. Ez ilyen egyszerű. Na, mai napra van egy nagyon rossz hírunk egyébként. Elhunyt James Horner. Ő kicsoda, nem ismerem. James Horner egy Oscar-díjas zeneszerző, a Titanicról ismerik legjobban. Hát a Titanic az talán a szégyen foltja a karrierének, de mondok jó, más. El lehetett adni mainstreambe, és kapott érte Oscar-díjat. Igen, mondok egy másik zenét, ami James Horner szerzett, Commando. Ó, oké. Okay. Tehát így már ez mindenkinek. Amíg még Arnold Schwarzenegger példakép volt, várjál. Tehát amíg Arnold Schwarzenegger példakép volt, akkor addig ez egy jelentős dolog volt. De például a 48 óra téma hasonlít egy kicsit a Commando témájára, és az is James Hornernek a szerzeménye. Ő valami nagyon speciális ilyen ütős hangszereken játszott, akkor lehet, hogy xilofon volt, nem tudom. De mindenesetre sajnos James Horner elhunyt még hozzá repülő balesetben, mert 61 éves volt, volt pilotengedélye, de valami probléma történt, és lezuhant a saját gépével, ha jól tudom. Hát ez elég kellemetlen. Ő nem volt olyan szerencsés, mint Harrison Ford. Igen. Vagy nem volt olyan profi. Egyébként az Avatar filmzenét is ő csinálta, Apollo 13 filmzenét is. Úgyhogy hát nagyon sok filmessel dolgozott együtt. Ugye Commando idejében talán még ő nem volt annyira menő zeneszerző, de aztán utána abszolút ilyen blockbuster jellegű filmeknek a zeneszerzője volt. Úgyhogy hát ez egy veszteség, mert szerintem egy zseni volt egyébként a helyzet. Jó, hát szerintem lapozzunk. Na, ha már film, akkor térjünk pár filmes témára, egy kicsit vidámabb többek között. Azt hiszem nem bírom ki, hogy kezdjük azzal, hogy kijött egy új Star Wars 7 promó anyag. Igen, ugye ez a behind the scenes, mi ez a színfalak mögötti, hogyan készült forgatásokról készült ilyen apróságok. És hát izgalomba jöttünk megint, mint mindig. Tehát igazából igen, bármit csinál a Disney a Star Wars-al, akkor mi elkezdünk izgulni. Hát kivéve ha látjuk, hogy szar, de ezt itt nem látjuk, hogy szar, hanem azt ezt látjuk, még nem jó. Látjuk, hogy szar, tehát ez egy mert, jó. Mert itt most ez az anyag, ez arra ment ki, ez egy 5 perces téma, ez egy az egyben arra ment ki, hogy megmutassák nekünk, hogy ez bizony nem epizód 1-2-3 zöld hátteres fos lesz, hanem ez valóság lesz, valódi maketekkel, valódi helyszínekkel, ez tényleg mint egy igazi film, meg van csinálva normálisan, ez a nem mindegy. Ez marha jól hangzik nekem. Egyébként szerintem ez egy marha érdekes dolog, hogy változott a cégeinek a megítélése. Mert például 80-as években még ugye kénytelenek voltak minden makettel csinálni, meg ilyen apróságokkal, mert cégéi az nem nagyon volt. Nagyon korlátozottan tudtak bármiféle trükköket használni. Aztán utána a 90-es években, meg így a 2000-es évek elejére, ugye a Star Wars-szal körülbelül, megjelent az, hogy akkor mostantól nem makettezünk semmit, hanem minden cégéi lesz, az a csúcs technológia, az a Uber, az mindennél sokkal jobb, és arra költünk milliárdokat, hogy legyen profi cégénk, és most 2015-re eljutottunk oda, hogy a garázsban készült Kung Fury, ami egyébként rohadt jó, az pont azért, mert egy olcsó, egy kis költségvetésű film, full cégéje az egész, és a Star Wars, ami meg egy, hát egy mega költségvetésű óriás projekt, az meg elkezd szettet, vagy részleteket építeni, és... Meg maketteket, meg hát animatronik bámukat. Hát gyakorlatilag mindent megépít ahelyett, hogy megfizetni a cégét. Mert, mint kiderült, ez mégis jobb. Hát nem, hogy jobb, hanem ugye miért van az, hogy a Kung Fury az miért cégéi? Hát mert hogy olcsón kellett megcsinálni. Mert olcsón kellett megcsinálni, pontosan. Nem tudtak kimenni forgatni valahová, olcsó helyekre. Az valamikor drága volt, és most már olcsó. Tehát eljutottunk addig, hogy olcsó. És ugye a cégéi fejlesztése idején még, ugye ez egy új dolog volt, meg lehetett olyan dolgokat csinálni, amit nem tudtak máshogy, és akkor ráfogtuk, hogy ez azért gagyi, mert hogy ennek még fejlődni kell. Még pont George Lucas volt ennek a nagyobb úttörője. És hát a Star Wars. Pont az epizód 1-2-3. És aztán marára kiderült, hogy a cégé ez gagyi maradt. De nem tudnak olyan profi modellezni, az a helyzet. Meg nem, mert az nem lesz soha egy valóságos fizikai modell, tehát egyszerűen nem lehet leutánozni, soha nem lesz olyan. Hozzáteszem, megvan a cégének a helye, csak az nem a mozi. De a moziban is egyébként, tehát mindenféle maketteket, meg az összes többit, azt ki kell egészíteni valamivel. Persze, de kiegészítőnek jó a cégéi, de a full cégéi, akkor így mondom, de a full cégéi, amit azért mostanában elég sokat használnak ilyen szinten, tehát mondjuk egy Transformers-ben nem nagyon keres nem cégéi jelenetet, de a full cégénél is megvan a helye, csak nem a moziban. Mondjuk a videójátékban. Játékokban persze. Hát a játék az egyébként alapvetően olyan, de egy játékban az átvezetőket is full cégéivel csinálják, illetve most feltétlenül cégéi, mert van olyan, hogy valós időben renderelt dolgok vannak átvezetőnek, tehát most már a játékok is olyan szinten vannak. Ez motion capturing-en működik, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy zöld háttérrel eljátszák a színészek, rajtuk vannak pontok, amit a gép majd ki tud számolni, hogy a mozgást hogyan kell utánozni grafikában, és kész. Tehát gyakorlatilag élő szereplőkkel felveszik, de akkor ennyiből lehetne annyi eszük, hogy építenek díszletet, és élő szereplővel felveszik, és kész. Nem biztos, hogy az drágább lenne. Nem, csak ez ettől olyan darabos lesz az egész, tehát úgy egyszer a játékban, vagy aztán utána hirtelen egy filmet nézel, aztán utána megint visszadob a játékba, annak már lejárt az ideje, hogy ezt nagyon különösebben élvezzük. Mindegy, hát én ebben konzervatív vagyok, tehát a film az film, és ha még nem is filmre forgatjuk feltétlenül, akkor is a film az 2D, és a film az nem cégéi. Ezt J.J. Abrams, aki ugye most a Star Warsért felelős, ő szerintem ezt hagyománytiszteletből nagyjából fogja ezt a dolgot. Szerintem be is fog jönni, tehát a Star Wars fanatikus rajongók pont ilyenek, hogy számunkra a film az, nagyjából a számomra is. Hát bízunk benne. Lehet, hogy ez be fog jönni, a történet. Nem tudom elképzelni, hogy el tudják rontani. El lehet rontani, de ha ez így lesz megcsinálva, és hát ez úgy néz ki, hogy így lesz megcsinálva, akkor annyira nem tudják elrontani. Egyszerűen nem lehet annyira elrontani. Még lehet rontani a sztorival, bármivel, de majd meglátjuk, hogy mi lesz. Én nagyon szeretnék tapsolni a Star Wars vetítés végén. Meg az elején is. Az elején még ezt korainak érzem. Hát azért egy olyan volumenű film, egyébként az amerikai szokás, amit nagyon vársz, ilyen volumenű filmet meg szoktak az elején is tapsolni. Nagyon jó közösségi élmény egyébként, nem a Facebook a közösségi élmény, jó, hanem az a közösségi élmény, amikor ott vagy a moziban, és végre jön egy Star Wars, és ordítozol meg tapsolsz. Az egy közösségi élmény. Jó, nekem igazából még meg se fordult a fejemben, hogy egy filmet az elején megtapsolja. Ez bizony hagyomány. Tehát mi de mondjuk jó, miért 2002-ben Sydney-ben én tapsoltam az epizód 2 nyitányikor, amikor megjelent a Star Wars. A végén már nem. Nem volt az olyan rossz elsőre moziban. Az epizód 2 az nem volt olyan rossz. Elsőre a moziban, meg a 3 se. Az nálam beérett. Irritáló kis féreg volt akkor az a mit baj. Ánekin egy irritáló kis féreg volt. Akkor is, akkor sem volt annyira rossz. McGregor így elvitte a dolgot. Annyira nem volt akkor rossz, annak be kellett érnie nálam, hogy annyira szar legyen, hogy meg se akarom nézni többé. Azért az hozzátartozik. Egyébként nagyon nagy kár, pont a sorozat legrosszabb darabja, az epizód 1, mi volt az? Baljós Árnyak. Baljós Árnyak, így ott Ray Parknak, aki Darth Mault alakította, és Ray Parkról most találtam egy-két érdekes dolgot. Tudni kell, hogy a csáv, hogy harcművész, nálam egy éve fiatalabb, 74-ben született, és ő egy harcművész. Hát ugye Darth Mault egyébként ennyi volt a filmben, és ez igazán nem az ő hibája. Tehát ő egy elég jó arc figurának tűnik. Mondjuk a karakter is egyébként. Szörnyű rossz. Darth Maul rossz. Persze, hogy rossz. Dehogy rossz. Nem, a harci jelentek teljesen jók, meg látványos. Magátok a karakter sokan kedvelték. Tényleg, tehát marha lazán néz ki, marha lazán harcol, dupla pengéjű fénykart. Igen, szerintem mondjuk az a design ezzel a festett fejjel, ez egy kicsit ména volt. Szerintem hatásos volt, de mondom, az volt a probléma, hogy nem volt karaktere, nem volt jelleme a Darth Maulnak. Hát, Darth Maul ez egy mondatot mondott talán a filmben. Egyszerűen nem volt kidolgozva ez a Darth Maul egyáltalán, ennek egy sokkal, sokkal fajsúlyosabb szereplőnek kellett volna lennie. Főleg, hogy volt mögött egy Ray Park, aki egy baromi komoly csóka egyébként, és az érdekes benne, hogy nem csak hogy egy Bruce Lee rajongó harcművész, ki 7 éves korában elkezdett már Shaolin Kung Fu tanulni, hanem egyszerűen Ray Park egy jó fej. Rákerestek a YouTube-on Ray Parkra, és találtak olyan egy-két videót, van egy-két ilyen Star Wars performance-a, ilyen bemutat ilyen fénykardos mutatványokat, valamik egy kisgyerekkel ökörködnek. Egyszerűen ez egy kurva jó fejcsávónak tűnik nekem. Hát igen, de George Lucas elbarmolta a karaktert, úgyhogy Ray igen, Park nem nagyon tudott szerepelni. Egyébként egy csomó más filmben is játszott, mondom is kell, ahol különböző harcművészeket kellett megszemélyisíteni. Mondjuk most pont egy sírt eszembe, de egy kicsit turkálok, akkor azért vannak itt bőven, például játszott a G.I. Joe-ban 2013-ban, ami ugye a második rész, jól emlékszem, akkor nagyon rossz volt. Én nem láttam, de azt hiszem, hogy nem nagyon hagytam ki vele semmit, tehát ilyen címmel egy film az mennyire... A G.I. Joe első része az nem volt rossz. Nem volt rossz? Az nem volt rossz. De az mikor volt? Mikor volt? 2009? Ja, jó, ne, azt hittem, hogy valami 10 évvel korábban, vagy ilyesmi. Aztán játszott egy X-Menben is, ami viszont nagyon rossz. Valami Mortal Kombatban is játszott, az egy valami folytatás. Egy csomó ilyen viszonylag fos filmben, de hát ugye itt azért nagy esélyek neki nincsenek. Hát a harcművészkedés az mostanában annyira nem menő dolog, mint volt például a 80-as években, vagy például ahogy... Amikor nagyon rossz harcművészfilmeket csináltak, nagyon amik persze csinálat. Nekünk nagyon tetszenek. Volt egyébként a Miami Vice-ban is kiváló harcművészes jelenet, sírva röhögtem, annyira rossz volt, de hát elnézünk ilyen apróságokat. A lényeg az, hogy a 80-as években... Mert a jó, mondjuk a harcművészes jeleneteknél azért nem mindegy, hogy azt egy valódi harcművész csinálja, tehát amikor a ninja az Franco Nero volt, azért az nem ugyanaz, mintha a ninja az mondjuk Ray Park lett volna. Hát persze, de itt nem volt arról szó, hogy a ninját azt konkrétan egy ninja játszotta, hanem itt marhabb nagy bénáskodás volt. Hát minden esetre van egy-kettő olyan B-osztályú sztár, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, akik azért komoly dolgokat tudnak. Michael J. White-ról beszéltünk már, aztán... Beszéltünk már róla? Hát valamennyit beszéltünk, de majd lehet, hogy beszélünk róla többet is. Meg van egy másik csóka is, az Istennek nem itt eszembe a neve. Nem tudom, hogy kire gondolsz. Eszembe jutott Scott Adkinsre gondoltam. És egy csomó filmben játszott, és elég tehetséges. Ugye ők általában ezek a típusú akciósztárok, ők azért nagy filmek nem nagyon szoktak kapni. Ők nem azért vannak ott, mert jó színészek, hanem azért, mert jó harcművészek, és az ilyen dolgokat fel tudják venni velük. Más kérdés, hogy ugye manapság már olyan komoly koreográfus technológia van, hogy nem harcművészekkel is nagyon komoly dolgokat fel tudnak venni, tehát nem valószínű, hogy Liam Neeson egy olyan marha vagy bunyós lenne amúgy, mert mégis ugye milyen filmje van. Hát figyelj, Liam Neeson annyit tud, hogy mindenki torkon vág, és ettől mindenki meghal azonnal. Ez tiszta sor. Ja, vagy előhúzza a fénykardot, és akkor így, nem tudom, levágja a rohamdroidokat. Nem, az nem. Azt nem tudja? Ne vagy maradva, azt nem tudja. Azt még Ray Parkkal együtt nyomták azt a részt. Akkor nem rohamdroidokat vágtak, hanem egymást, illetve Ray Park őt. Bár Liam Neeson is visszakézbeli pofán verte Ray Parkot, tehát semmi gond. Ez volt az a rész, ami azért igazából a Star Wars fénykard pármajait erősen forradalmasította, mert ilyet azért előtte nem láttunk, tehát volt azért a epizód 1-2-3-nak is pozitív hozadéka, hanem is túl sok. Na, jöjjenek rövid híreink a például Arnold Buzeneggerről. Kaptunk vele kapcsolatban egy levelet, na, Danitól, aki azt írja, hogy olvasta, hogy megnézted végül a Terminator Genesis-t, és azt írja, hogy légy szíves, ne erről szóljon majd az egész adás. Kitalálom, megmagyarázzák a Terminátor miért öregszik, jön egy még gyorsabb, erősebb, ügyesebb Terminátor, akit nem lehet legyőzni, de valahogy mégis le kell, le se szarják az időutazás okozta bakikat, és ennyi. És tényleg erről nekünk beszélnünk kell, basszus? Muszáj beszélnünk, de hogy ne beszéljünk róla túl sokat lehetőleg, erre kér minket. Nem fogunk, mert annyit nem ér az egész. Na most egy megdöbbentő dolgot mondok először is. Tehát a Terminator génézis az annyira nem rossz, mint amire számítottam. Na, ez egy pozitív dolog. De azért eléggé rossz. Tehát például a harmadik résznél, amit egyébként direkt megnéztem, tehát ilyen pörgetősbe, hogy ez tényleg olyan rossz, és a harmadik rész igazából az nagyon rossz, de a harmadik rész se lett volna olyan rossz, hanem úrják el úgy istenesen, mert maga a harmadik rész azért az a maga gagyi módján eljutatott minket az ítélet napjáig, csak a történetnek a szálai voltak nagyon bénán megcsinálva, mert ugye a harmadik részben gyakorlatilag az ember már kifejlesztette a Terminátoroknak ezeket a repülő elfogóvadászait, már a Terminátor prototípust már kifejlesztették, és akkor egy hülye vírus miatt a Terminátort rászabadították a világra. Ez megint a szokásos, tipikus amerikai legenda rombolás. Hollywoodban valamiért nem tudják azt elképzelni, vagy nem tudják elképzelni azt, hogy a néző el tudja képzelni, hogy vannak bizonyos folyamatok, amik tartanak egy ideig. Tehát ha megnézzük az epizód 3-at, ott is az egész Anakin Darth Vader-i alakulása az 5 perc alatt végbe ment. A császár elfoglalta, átvert mindenkit, és megszerezte a hatalmat a klónhadsereggel, és kiütöttek a Jediket, ez egy nap alatt megtörtént. Ez egyébként egy nagyon bevett trükk Hollywoodban, ezt még most is használják, bár hozzáteszem, most már kevésbé. Nem használják, egyszerűen csak bénák. Tehát ennek egy történetnek kéne lennie. Én, amikor a Star Wars-t először láttam, és hallottam erről, hogy a Jediket kiirtották, akkor mondtam, hogy ez egy 30 év alatt történt valami. Körülbelül. Hát, hozzáteszem, tehát én el nem tudtam volna azt képzelni, nekem, hogy az epizód 1 és a 4 között 30 év telt el összesen. Tehát igazából már emlékszel arra a jelenetre, amikor Obi-Wan magyaráz Luke-nak az erőről, és akkor oda megy Han Solo, és azt mondja, hogy én bejártam az egész galaxist, erről a humbugról én még soha nem hallottam semmit, nem hiszem el, hogy ilyen van. És ugye arról van szó, hogy amikor Han született, akkor gyakorlatilag még voltak Jedik mindenhol. Hát ez? Tehát hogy lehet az, hogy nem hiszi el? Tehát ilyen marhasságokat elképesztő. Igen, tehát ezt elbaszták. És ez alapján például én totál azt képzeltem, hogy ott eltelt, mit tudom én, 100 éve már a birodalomban, vagy valami. Tehát igen. Tehát ezt elbaszták. Tehát, hogy valami így az ember emlékezetből így kikopott az, hogy a Jedik azok voltak, és már csak mesélnek. Hát 30 év alatt az olyan, mintha mi egyáltalán elfelejtettük volna a Star Wars-ot, mi 77-ben jelent meg, és elfelejtettük azt mondani, hogy hát ilyen film az nem lehetett volna. Ez olyan, mintha elfelejtettük volna a 80-as évekbeli zenét. Persze. Tehát ez, na látod, ez egy komoly logikai probléma. Ez komoly. Minden. Most a Terminátor 3-ban is gyakorlatilag egy huszárvágással megoldották az egészet. Az, hogy a gépek átveszik a hatalmat, azt a Terminátor 3-ban elképzelték úgy, hogy itt nekünk a hülye emberiségnek, mert tulajdonképpen a Terminátorok már le vannak gyártva, és csak rá kell engednünk a szoftvert a rendszerre, hogy aztán az elkezdjen minket kiírtani az általunk gyártott gépekkel. Holott ennek valahogy úgy kellett volna történnie az én elképzelésemben, hogy maga a Skynet az csak egy rendszer, az átveszi az uralmat a katonaság meglévő eszközei felett, kilövi a bombákat, és a Skynet elkezd gépeket építeni valahogy, hogy vezérel a más gépeket, és azok elkezdenek szépen terminátorokat gyártani, amik folyamatosan fejlődnek, elérik az ember alakú beszivárgó terminátort, ugye erről volt szó 84-ben, és így tovább. És ennek van egy ilyen történelmi léptékű menete, hogy hogyan alakulnak ki ezek a dolgok. Ezt így képzeltem. Ezek helyett lelőtték az egészet a harmadik részben. De ez egy nagyon nagy baki volt, meg azon kívül, hogy a harmadik rész az annyit tudott, hogy szokásos módon két Terminátor üti, vágja egymást, meg autókkal leromboljuk a félvárost. És ennyi volt az egész. De gyakorlatilag ismételte a második részt. Ja, csak az legalább szarul. A Matrix az egyébként ugyanezt jobb érzékkel csinálta, csak az a probléma, hogy ott meg nem magyarázták el, hogy mi történt, hanem csak így azt mondták, hogy hát senki nem emlékszik már, hogy ki kezdte az egészet, de valaki kezdte, és most mindenki. Hát a Matrix az bizonyos szempontból egy agyrém, de az mindegy. Ott ugye nem derült ki soha, hogy maga a Matrix hogy alakult ki, de a Matrix egy az még talán, az első rész az még talán egy tűnhető film, de a többi az első követhetetlen. Igen, mert az egy eredeti ötlet volt, bár egyébként én olvastam hasonló novellát. Na most a Terminátor hányadik rész ez most, vagy ez se hányadik, ez most tibú? 5. Lehet, hogy ez nem 5. Hát figyelj, lehet, hogy ezzel most így lesöpörték az asztalról az összes többit, ami már volt. Ez egy félig meddig reboot akar lenni, mert az egész időutazásos történetet ezt felülírták. És alapvetően a sztori az annyira nem rossz, csak egy kicsit túlságosan erőltetett az, hogy visszamennek 84-be megint, de ez a 84 már nem az a 84. Velem, amikor megjelenik Sarah Connor, akkor közli a jövőből visszajött Kyle Reese-el azt, hogy ez a 84 már nem ez a 84, minden megváltozott. De most, ha te egy idősíkon élsz, de honnan a picsából tudod, hogy volt másik 84? Hát úgy, hogy a Terminátor elmondta neki, hogy majd az jönni fog, de mivel ő most visszajött, ezért már az... De nem stimmelt, tehát ezt nem így mondaná meg az ember. Hát életszerűtlenek a dialógusok, és ez egy nagyon nagy... Nézted? Szinkronnal néztem. És... Lehet, hogy elfúrták a fordítást, tehát az benne van. Hát nem hiszem. Szerintem mindenképpen szarok a dialógusok, és ez egy nagy jellemzője a filmnek, hogy szánalmasak a dialógusok, és a legszánalmasabb az egész filmben nem Arnold, abszolút nem Arnold Buzenegger, hanem a két szereplő, a Linda Hamilton talakító kis pufók keci, meg a Jay Carney nevű rendkívül ellenszenves seggfej, aki meg sikerült alakítani a Kyle Reese-t. Most nézzétek meg basszus Michael Bean-t, aki a 84-es eredeti Kyle Reese volt. Keres ki egy képet Michael Bean-ről 84-ben, és tedd mellé ezt a unszimpatikus fejű köcsögöt. Tehát nem tudom, mi történt, hogy már a színészek is ilyen rohadt unszimpatikusok. Vagy én vagyok teljesen hülye, vagy nem tudom nekem mi bajom van, de valami elképesztő, hogy ilyen nyomorultak már a színészek is, és ez a csaj meg, aki a Linda Hamilton karakterét játszotta, hát basszus, egy ilyen törpe, pufó, kis puhos szerencsétlen, futni alig bírt. Futni kellett a filmben 3 métert, én azt hittem, hogy meghal. Most fölborul, aztán gurul tovább, vagy valami. Hát rohadt szánalmas a nő, ilyen kis hájfejű, és ráadásul roppant gusztustalan malac fejével, ilyen közeliek vannak, amikor ugye a Kyrie-nek a pofájába közelről mondja az okosságot, és butaságokat beszélnek irritáló módon. Ez a két karakter, ez tönkre vágta a filmet egy az egybe. Szörnyű volt tényleg. Ez nagyon jól hangzik, és Arnold mennyire rossz benne? Arnold nem annyira rossz, de még Arnoldról nem akarok beszélni, hanem arról akarok beszélni még, hogy ez a, itt a történetnek az egyik szála az úgy néz ki. Ezt azért mondom így elbátran, mert nem ajánlom, hogy ezt megnézzétek igazából. Már csak Arnold emlékére se, Arnold Buzenegger emlékére se. De tehát tulajdonképpen, amikor visszajönnek, 84-ben visszajön Kyle Reese, és már minden megváltozott, akkor addigra Linda Hamilton utód, Sarah Connor, már nem tudom, hogy hívják a csajt, de nem is érdekel. Pont ezen gondolkodtam, és nem jut eszembe, pedig egyébként tudom, hogy ki az. Ő egy harcos Amazon most már. Tehát őt a jó Terminátor készíti 9 éves kora óta az ítélet napra, és arra, hogy meg harcolni kell. De akkor milyen ilyen pufók szerencsétlen, aki alig bír futni? Tehát érted, Linda Hamilton hogy nézett ki a Terminátor 2-ben? Az úgy nézett ki, mint egy nő, aki tudja, hogy basszus, vége lesz a világnak, itt most aztán harcolni kell, és ő edzésben van, fel van készülve, egy harcos. Úgy nézett ki, mint egy harcos. Ez meg egy ilyen pufók szerencsétlen. Pedig 9 éves kora óta készült arra, hogy itt háború lesz. Hogy bírták ezt a nyomoréknőt be kaszlingolni ebbe a filmbe? Azt nem értem. Most úgyhogy ő egyébként Emilia Clarke neve, most eszembe jutott, ha jól emlékszem, remélem, hogy jól emlékszem, mert különben beégek. Ő egy viszonylag felkapott sztár lett most. Igazából ezzel a filmmel jelent meg a moziban, és ez rossz volt, azt hallottam, hogy ő is rossz volt benne konkrétan, és minden rossz volt ebben a filmben. De a lényeg az, hogy neki a neve az egy olyan név, amivel úgy be lehet vinni az embereket a moziba talán, hogyha éppen Arnold Buzenegger nem lenne elég. Na most nem vitte be egyébként a neve a moziba az embereket. Ukott a film? Ukott, de talán majd valamit hozni fog így összességében, de én úgy tudom, hogy Magyarországon se egy nagy siker. De alapvetően, ugye már megfogalmazódik bennetek ez az izgalmas kérdés, hogy akkor most mi van? Hát visszaköltek a múltba eredetileg egy Terminátort, hogy megölje Sarah Connort, aki a későbbi vezér John Connor anyja. Ki ugye legyőzi a Skynetet, de a Skynet még előtte. De elméletileg... De ugye, hogy ez volt volna a poén. 84-ben elméletileg a Skynetet legyőzte John Connor, de a Skynet még gyorsan, a legutolsó pillanatban visszaküldött egy Terminátort, hogy megfordítsa a jövőt. De ez az eredeti történet. Na most, ugye mi azt látjuk, hogy John Connor visszaküldi Kyle Reese-t, hogy megmentse az anyját 84-ben, de ott már az anyjával van egy Terminátor, John Connor már van egy Terminátor, és 9 éves kora óta neveli. Most itt felmerül benne a kérdés, hogy ki küldte vissza azt a Terminátort? Felmerül a kérdés. Igen, nyilván. Na ezt soha nem tudod meg, úgyhogy nem kell izgulni. Nem mondod komolyan? Nem. Ezt soha nem tudod meg. Tehát ez csak úgy van. Tehát ezt a szállat elfelejtették. Ezt a sztorit úgy írták, hogy így felhívták Arnoldot, hogy te Arnold, mi legyen a sztori? Nem. És Arnold mondta, hogy lehet, hogy éppen részeg volt, vagy be volt szívva, ilyesmi. Most egyébként lehet, hogy lesz egy olvasónk, aki látta ezt a filmet, és majd meg fogja nekünk magyarázni, hogy mit nem vettünk észre. Az is elképzelhető, de szerintem nem lesz, én arra tippelek. De oké, de hát itt még mehetünk tovább. 84-ben megjelenik Kyle Reese, hogy megmentse Sarah Connort. Ugye az Arnold Schwarzenegger által megformált T-101-es vagy T-800-as modelltől, akiből már van egy, de ő most jó Terminátor, és védi a Sarah Connort, és aztán visszajön Arnold Schwarzenegger, féle T-800-as, akit most a jó T-800-as fogja várni, és ők meg is küzdenek, ott van egy nagy cégéi rész, viszonylag a vásznon nem is nézett ki rosszul, a fiatal Arnold meg van cégével csinálva, és a fiatal Arnold megküzd az öreg Arnolddal, egyébként az öreg Arnoldnál sokkal, az öreg Arnold sokkal kisebb a fiatal Arnoldnál, és az az rész újra van játszva, amikor ott a huligánokat elkapja, a Terminátor jön mesztelül, és akkor hé, mi van mosásban, van a cuccod, meg minden, és akkor azokat ott kinyírja a három huligánt, akiket egyébként megint sikerült roppant nyomorult színészekkel eljátszatni. Tehát míg azok eredetileg karakteresek voltak, és ott egyébként volt egy-két elég ismert név, akik azokat a szerepeket játszották, a Brian Thompson volt az egyik, meg a másik, aki az Istennek nem jut eszembe, ő is egy elég ismert színész. Bill Paxton volt a másik. Én akkor nem biztos, hogy nektek most így rögtön fog valamit mondani, de elég sok filmben szerepelt, többek között az Aliensben is, vagy a Titanicban, Apollo 13-ban, csomó filmben, még a Holnap határa című Tom Cruise filmben is, de hát ott már ugye azért meg van öregedve. Egy pár éve volt egy sorozat szerepe is, a kiváló Marvel Agents of Shield-ben volt, ami egy rettentő rossz sorozat, az első évadban ő volt a főgonosz, és meghalt. Na mindegy, az a nélkül, hogy ez a rész itt újra van játszva, és akkor az öreg Arnold megküzd a fiatal T-108-al, vagy 800-zal, vagy T-101-el, aki a 800-as modell. Ugye ebben megint már van egy bonyolult. Öreg Arnold, a fiatal Arnold. Elfelejtettem. Értsük. Ez egy jó poén egyébként, ez egy viszonylag jó poén, de megjelenik közben, amikor találkoznak először az áruházban, és most Sarah Connor mondja a híres mondatot, nem az, hogy visszajövök, amit a fogyatékosok visszatéreknek fordítanak állandóan, mond valaki ilyet, hogy visszatérek. Én más sem mondok egész nap, komolyan mondom. Tehát egyszerűen ilyet nem mond az ember, ugye ez a, először a Terminátor 1-ben ez a dolog úgy jelent meg, hogy bement a Terminátor a rendőrösre, és körülnézett, hogy itt mi van, és mondta, hogy a mit tudom én kit keres. Lehet, hogy Sarah Connort kereste, nem tudom, és akkor mondták, hogy jöjjön, most mit tudom én, most nem jó vagy akármi, és akkor ő így ránézett a csávot, a közelhajót, és azt mondta, hogy visszajövök. És kiment, és visszajött egy terrorautóval. Ezt a fogyatékosok lefordították annak, hogy visszatérek. Ilyet bazd meg nem mondunk, hogy visszatérek. A Jedi az visszatért, az lehet, de ilyet ember nem mond. Tehát I'll be back az nem azt jelenti, hogy I will return, hanem azt jelenti, hogy visszajövök ilyen egyszerűen. Tehát ilyet az ember nem mond, hogy visszatérek. Ez egy hülyének se tűnt fel még, aki csinálta a szövegét ezeknek a filmeknek. De ez a magyar szinkron történelem egyik mélypontja, hogy Arnoldnak a szájába, vagy a Terminátornak a szájába beleadták ezt a mondatot, hogy visszatérek. Katasztrófa. Na de mindegy. Hol tartottam? A sztorit elemezted. Na most, amikor az áruházban ugye Kylie zuhát szerez meg minden, akkor megjelenik nem Linda Hamilton, hanem Emilia Clark. Igen, de ki a szerep, akit járt Szerekonor. Megjelenik, és akkor ő elmondja ezt az ominózus mondatot, hogy gyere velem, ha élni akarsz. Ugye ez most az ő szájából jön. Ugyanis közben nem a T-800-as jelenik meg, akivel Arnold vagy előtte, vagy utána már megküzdött, tehát a öreg T-800-as a fiatalon, hanem megjelenik a folyékony Terminátor, a T-1000-es, ami, jól emlékszem, vagy nátriumi higanyoidból van, vagy valami szintetikus poli, mit tudom én, miből, valamilyen, az a lényeg, hogy folyékony fény. Tehát az is megjelenik. Az egyébként, hogy a szarba került 84-be, tehát az 96-ban ment vissza, vagy 93-ban, hova az Istenbe. Erre a filmben nagyon logikus magyarázat is lehetne, de nincsen erre sem magyarázat. Tehát ez csak úgy van. Geniális. Tehát ez csak úgy van. Tehát ezek a dolgok, ezek így működnek. De és a továbbiakban aztán nem tudnak 1997-ben elmenni időgépen, mert van egy időgép ott is, 84-ben, mert közben a Terminátor épített egy időgépet, vagy már, vagy arra lehet, hogy azzal jött, hogy már nem is emlékszem, hogy volt. De az a lényeg, hogy el akartak menni az ítéletnapot meg akadályozni a jövőbe, mert 1997-ben volt az ítéletnap az eredeti 84-es Terminátor szerint. Tehát azt már nem lehetett megjátszani, mert most 2015 van, tehát most ma 2015-ben nézed a filmet, és nagyon hülyén néz ki, hogy 1997-ben már meg sem is ült a Föld, és már a Skynet uralkodik, és ugye a te életedben meg ez nincs, ezért itt már átvariálták a sztorit, ugye itt már megvan magyarázva, hogy másik idősíkon vagyunk, ezért nem 97-be kell menni, hanem 2017-be, amiről nagyon nehezen győzik meg egymást, hogy hogyan jó, és akkor 2017-ben már ott variálódnak a dolgok össze-vissza, de ezt már nem akarom teljesen ledőni. Tehát lényegében ez egy rossz film, erről célzol nekem, hogy idiót a sztori, valamiből kihagynak ilyen apró magyarázatokat, hogy mi miért történt, meg ilyesmi. A film fénypontja a Golden Gate-en levő üldözés, az például kurva rossz szerintem. Alapvetően. Maga a film ilyen egyszer nézhető, tehát úgy gondoltam, hogy lehet, hogy ki fogok menni, de nem mentem ki. Vannak nagyon nagy lukak a sztoriban, de alapvetően azért utazgatnak az időben ide-oda, valamennyi értelme azért van a dolognak. Ja, egyébként roppant ellenszeves a John Connor figura is. Én nem tudom ezt a csávot, hogy bírták megint ide ebbe a filmbe beválogatni, de rohadtul ellenszeves. Megint azt mondom, nézd meg, írd be, Google-ba képkereső, John Connor, Terminátor 1, nézd meg, az milyen figura, meg nézd meg ez milyen figura. Tehát én nem értem. Egy ilyen iroda kukasz külsejű, fura fejű embert választottak John Connornak, nem az jut eszembe, hogy ez egy hadvezér egyáltalán. De nem tudom, Hollywoodnál el van baszva valami, de az a lényeg, hogy korán sem Arnold volt a legrosszabb ebben a filmen, már leszámítva az, hogy természetesen végig találtak, hogy mivel megy a poénkodás. Azzal, hogy öreg. Hogy ő öreg. Van. Tehát ez, hogy ő öreg, ezt nagyon sokszor eljátszuk, hogy ő öreg, meg azt is, hogy így vigyörög, mint a hülye, azt is eljátszuk, hogy ő már úgy a ennyi idő múlva meg van tanítva arra, hogy emberként viselkedjen, és akkor próbál mosolyogni, de persze ez nagyon groteszk. Ezek a dolgok megvannak nagyon sokszor játszva poén szinten, de igazából baromi gyenge. Még a mosolgás az még lehetne is egy poén igazából. Nem hát, ez a film, hát jó, ez lehetne poén, csak nem biztos, hogy háromszor is poén egymás után. Háromszor nem poén. És hát alapvetően ez a film szerintem a harmadik résznél jobb, és a negyediknél rosszabb. A negyediket nagyon sokan szívják egyébként, pedig abban lett volna potenciál. Csak az is látszik, hogy az is úgy van ott összetákolva, nem volt rendes forgatókönyv, egy csomó dolgot szerintem abból kivágtak, és ott az alapvetően ott van nagyon-nagyon elbaszva a negyedik rész, hogy bemennek a végén a Skynet bázisára, ahonnan így bemennek és kijönnek. Tehát egy vágással. Bemennek a Terminátor gyárba, ott van egy Terminátor, de véletlenül se támadja meg őket 500 Terminátor, hanem gyakorlatilag ők gyorsan ott bemennek, kicsit lövöldöznek, kijönnek, és gyakorlatilag nem látsz ellenfelet, és akkor vége van a filmnek. Szóval az nem. Ez a film egyébként, mint ahogy a negyedik rész is eredetileg folytatódott volna, és ezt is úgy tervezték, hogy folytatódni fog, de szerintem bukta lesz, és nem fog folytatódni. Én komolyan mondom, nem akarok nagyképű lenni, lenne két hetem, fognám és leülnék és írnék egy normális sztorit, de valamiért erre Hollywoodban nincs igény, hogy valaki írjon egy normális sztorit, csak egy ilyen szartoknak. Szerintem ahhoz, hogy ennél jobb sztorit tudják csinálni, még két hét se kell. Hát azért kell két hét, mert azért ott kell lenni agyilag, tehát a napi szarodat, amikor intézed, akkor nem nagyon tudsz. Tehát két hét nyugalom kell, hogy az ember egy ilyet megírjon. Na, hát mostanra sikerült eljutnunk arra a pontra, hogy már 80-as évek popzenéhez is kapunk leveleket, és javasolnak nekünk zenéket, hogy mit rakjunk be. Például Dani Papó küldte nekünk a Terry Hall és John Oates-tól az Out of Touch-ot, amit egyébként mindenki ismer szerintem, eredetiben vagy feldolgozásban az majdnem mindegy, meg fogjátok ismerni, és ez azért elég jó, így eredetiben legalábbis mindenki. Legalábbis a refrén rossz, de a többi rész az jó. És hozzáteszem, megvannak a kis terveim, hogy milyen 80-as évekbeli zenék lesznek, de ezeket mindig elfelejtem összeírni, legalábbis a felvételre, úgyhogy most jöjjön a nem tudom micsodától, nem tudom mi, de a húrka most mondta az előbb. Too much. You're out of touch. Na, mielőtt visszatérünk a filmvilág rejtelmeire, kicsit szakmázunk, de előtte még egy nagyon fontos dolgot kell mutatnom, mert találtam egy terméket a Teleshopon, amit mindenképpen javasolnom kell mindenkinek. Nem a köles jeans véletlenül? Ez most nem a köles jeans, ez egy sokkal jobb. Képzelem, hogy ez egy ilyen napellenző, autónapellenzőre feltűzhető tudsz, ami gyakorlatilag egy átlátszó műanyag, és ez színes, és emiatt te egy kicsit napszemüvegszerűen működik, tehát ugye a szemedbe érkező csillogást szünteti meg, az egyik verzió, a másik verzió meg ilyen sárgás színű, és ezért sötét, mert jobban látsz. Nekem is van egyébként motorozáshoz sárga szemüvegem. De eddig nem ez a poén az egészben. Megnézted, hogy mi ez amúgy? Nem. Tehát mi ez? Tehát mondom, napellenzőre ráraksz egy ilyen műanyag darabot, és le tudod hajtani. És akkor a kis szemed előtt van. És ez neked miért jó? Ez azért jó, ezt magyaráztam az előbb, hogy amikor tűz a nap, akkor az egyik a szürke, vagy mintha napszemüveget vennél fel, megszünteti a csillogást, a másik pedig sárga, és sötétben, amikor szarok a fény, viszont a sárga fény az erősít valamennyit a látványon, és jobban lát. Működik egyébként? Persze, hát bazd meg, a napszemüveget ismered? A napszemüveget ismerem. Na, ez ugyanaz. Fogod, a elé, magad elé hajtod. Másképp, hogy ennyiből fölvett egy napszemüveget is. De ők ugye azzal reklámozzák, hogy a napszemüveg az elveszhet. Urkálni kell az ülésen és leesik. És ez neked mindig ott van. Ugye sárga, helyett meg fölvett sárga szemüveget, mondom, nekem is van. Motorozáshoz sisakba föl szoktam menni, és jobban látok a sötétben a sárga szemüveggel. De nem ez a lényeg. Ezt a terméket Vizclearnek hívják. És az a benne a poén, hogy ezt a terméket pontosan van úgy hívják, hogy Vizclear HD. Ezt rakd össze. HD. Mi az Istentől lesz ez? HD! HD. HD. Tehát ugye, ez magas felmondást jelent. High definition. High definition. Ja igen, definition. High definition. Gyakorlatilag a digitális megjelenítő technikában HD-nek nevezik, normális felbontásnál nagyobbat. Ugye annak idején, mondjuk a PAL rendszerben veszük, akkor 720x576 TV képsor felbontása volt a tévéknek. Akkor kitalálták a HD-t. A HD az 1280x720 volt, aztán jött a Full HD, az 1920x1080, aztán már van 4K, meg sorolhatnám az összes baromságot, miről szoktunk beszélni. De ugye itt az a lényeg, hogy a monitorodon ennyi képpont van. De a szemed az nem egy digitális rendszer. Nem az analóg, ugye? Ezzel ugyanazt látod, csak azért, mert egy szűrőt a szemed elé hajtasz, ugyanazt látod, amit a szemed amúgy is lát. Tehát maga ez egy darab színezett átlátszó műanyag. Ez mitől HD? Tehát ez a szemed felbontásához képest nem növeli meg a felbontást. Mitől HD? De... Hát ugye 10 éve meg minden 2000 volt. Valami 2000. Mit tudom én, lehajtható üvegbizba az 2000. Nem mitől nem 2000, az tök minden. Mindenben, ami a Teleshopban nyomtak. De ennyiből úgy is hívhatnák, hogy vagy 2000. Vizclear AB. Az a AB, ez a rövidítés annak, hogy átbaszunk. Na elképesztő, hogy a hülye embereknek ezt el lehet adni. Hogy HD felbontású műanyaglap, amin ugyanazt látod, amit a szemeddel látsz amúgy. Hát gyakorlatilag úgy adják ezt elő, mintha ez valami, nem tudom milyen bonyolult készülék lenne, és valami nem tudom milyen bonyolult dolgot csinálnak, de nem, ez egy műanyag lap, ami átlátszó és átnézel rajta. 2 forintos téma. De eladják, hogy HD. De van belőle SD is? Van belőle normál felbontású? Tehát van belőle olyan, ami átnézel és lerontja a szemed felbontását rosszabbra? Vagy hogy lehet ez? 4K kéne. Hát én ezt nem veszem. Olyan kéne, mi 4K, mi? Nekem 4K-s kell. Ne vicceljünk. HD napszemüveget is kéne gyártani. Sőt, 4K-sat. 4K napszemüveget. Na innen erről a kiváló és becsületes üzletről térjünk át szakmai dolgokra, legalábbis arra, hogy volt Mekka megnyitó, és közben volt Kátler Gold egyéves szülinap is, és hát nem is tudom melyikkel kezdjem. Mindegyik rendkívül módon agyon szervezett rendezvény volt. Érzem az iróniát a hangodban. Tehát úgy kell elképzelni, hogy ilyen gyúros pólóba öltöztetett elefántok hátáról indult a tűzijáték. Aha. És azok így ilyen nagyokat szartak ilyen. Nem. Tehát valójában az történt, hogy megnyílt ugye a Mekka, de ez ilyen terényen nyílt meg a Mekka, fogalmazunk úgy, tehát gyakorlatilag megnyílt, aztán kész. Elkezdtek jönni az emberek. A megnyitóról tulajdonképpen a események azok ugye elmaradtak, hogy esemény is legyen meg. itt átvágja a polgármester a célszalagot, vagy mi az, ezek a dolgok nem voltak egyáltalán. Én egy kicsit ezt hiányoltam, mondtam is a Bélának, hogy ezeket a dolgokat inkább bízza rám, mert én szerintem ugyan a nagyon túlságos ceremoniális szarságot nem bírom, tehát nem mondom, hogy egymást ki kell tüntetgetni, meg ilyenek, csak azért adjuk meg a módját ezeknek a dolgoknak, hogy ennek talán egy kicsit nagyobb sínvonalával kellett volna történnie. Szóval egyébként Miskolcon sem volt az a dolog túl spirázva, de rengetegen voltak Miskolcon, csak ott is elfelejtettük a rendezvény jelleget, hogy azért mégis úgy megnyitjuk, hogy valami. Én határozottan, ha már sztár vendég voltam, akartam ott mondani egy pár szót, meg egy-két sztorit, meg mesélni ezt azt, de ez így valahogy elmaradt. Hát a Mekkába se volt semmi, na most ehhez képest a Cutler Gold szülinap is mindehhez hasonló volt. Nem volt különösebben nagy program. Cutler Gold a jelentőségéhez képest túlságosan szerényen ünnepelte a születésnapját. Annyira szerényen, hogy ebből, hogy hogyan tudok anyagot csinálni, azt még nem tudom. De viszont itt volt Fredrik MacMillan. Soha volna ennek. Tudom, csak viccből mondtam Fredrik okay. MacMillan. Fredrik is volt itt valamikor egyébként, meg majd jön is, de az nem most volt. Itt volt Sean Roden, és egy Sean Roden szemináriummal ünnepeltük a Cutler egyéves szülinapját, de azon kívül semmivel. Egyébként Sean Roden egészen jó fej volt, érdekes dolgokat mondott, edzéstechnikáról ilyesmi. Ezek olyan alapelvek, amit mi nagyon régóta ismerünk, csak ugye Sean Rodentől jobban hangzik, aztán jól meghallgatja mindenki, és azt mondja, hogy basszus, eddig mindent rosszul csináltam, most megvilágosodtam, teljesen máshogy fogok edzeni, és ugyanúgy edz továbbra is, mint ahogy eddig. Ez általában így szokott lenni. Na, térjünk rá a Maggie című filmre, ami a te feladatod volt, hogy végig szenvedd ezt a minden bizonnyal nagyon-nagyon jó filmet, Arnold Schwarzenegger utolsó filmjét. Nem az utolsó, szerintem a Terminátor később, sőt biztos. De nagyon aljas módon nekem lepasszoltad a szarnál is szarabb filmet, úgyhogy te nézted meg a Terminátort, és ott remekül szórakoztál, meg élvezkedtél, hogy ez nem is olyan rossz, mint gondoltad. A Maggie viszont nagyjából olyan rossz, mint amilyennek azt gondolhattuk. Én azt már elvből nem akartam megnézni. Hát olyan ez kicsit, mint a Junior. Mert megígértem. A Juniort sem láttam. Na hát igen, tehát hasonló kategória, ez aminek nem sok köze van semmihez, amit Arnold egyébként csinálni szokott. Na most... Ez most mondom. Ez a bizonyítjuk, hogy Arnold Schwarzenegger színész? Ez az a koncepció, hogy ő most bebizonyította, igen, hogy ő színész? Igen, szerintem bebizonyította a rendezőnek, meg a vágóknak, hogy ő igazából nem színész, mert voltak ilyen kiváló jelentek, ahol így el kellett morzsolni egy-egy könycseppet. Megcsinálták. Azt hiszem, hogy kettő ilyen volt, és hogyha jól emlékszem, nem néztem újra, mert igaz, kicsit már elegem volt belőle a végére, meg marhára untam, de ha jól emlékszem, akkor mind a két jelenetnél úgy vették fel a kis könycseppet, hogy így bezumoltak az arcára tökik, tehát annyira, hogy nem látod az egész arcát, hanem csak így a kis szemét látod neki, akkor ott lefolyik egy kis könycsepp. Lehet, hogy szemdublőr volt. Lehet. Vagy animatronik szem. Lehet, vagy akkora színész lett Arnold Schwarzeneggerből itt mellett közben, hogy már teljesen be kell rá zoomolni, hogy minden lássuk a kis ráncainak a görbületét. Nem, valószínűleg ezt azért kellett így bezoomolni, mert nem tudták megcsinálni más, hogy gonosz vagyok. Hát ugye, azért igaz, szerintem Arnold nem volt jó gyakorlatilag. Nem biztos, hogy egy színész azért csak úgy bármikor tud sírni, főleg egy Arnold. Lehet, hogy egy igazi színész tud, de mindegy, azért ez nehéz. Jó, nem volt itt sírás egyébként, itt egy darab könycsepp. Ennyi volt, tehát azt majd, hogy nem cégéivel is odarakhatták volna, tehát nem lett volna több, mint egy jelenetbe belerakni egy legyet. Na most, mi legjobban érdekel, hogy a történet azért értelmes? Nem. És igazából ez a legrosszabb az egész filmben, mert Arnolda még úgy, ahogy meg lehet békélni. Hát nem az ő hibája végül is, hogy azért rossz. Nem igazán, nem tehát Arnoldra azt tudom mondani, hogy így szódával elmegy. Hogy, tehát nem egy fantasztikus drámai színész, meg de az ilyen szerepet. Úgyhogy most nagyon kapaszkodik, hogy minden szart elvállal, csak hogy legyen valami. De határozottan úgy tűnik, mert ez tényleg rossz. És ez valószínűleg minimál költségben. Ezért írogat az interneten, meg ezért csinál magából minden hülyét, mindenképpen, hogy mindig foglalkozzanak vele. Igen, de hát gyakorlatilag ez is a szint, meg ennyire foglalkoznak is vele, hát hülyét csinál magából. Volt értelme a sztorinak, hogy egy nettó baromság? Nem nagyon volt értelme. Igazából én ebben a filmben, ennek a történetében nem láttam semmi mást, csak azt, hogy Amerikában, meg Hollywoodban, a filmekben nem tudnak más ideológiát mutatni nekünk, meg adni nekünk, mint az, hogy család, meg hogy tolerancia. Ez a film is erről szólt, ez valami egészen brutális egyébként, hogy ők tolerálják a zombikat. Akik mondjuk megzabálnak, meg megölnek, de azért toleráljuk. Igen, de ilyen apróságokkal nem foglalkozunk, tehát ugye eleve az egész sztorinak az alapkoncepció az, és ezt egyébként szerintem simán előbb ma szólt meg. A szeretet a lényeg. Nem igen, baj, ha pofádba szarrak, nem baj, ha megölnek, nem baj, ha megerőszakolják a lányodat, a szeretet a lényeg. Igen, nagyjából ez, és igazából azért akarok simán lelőni dolgokat, mert nem ajánlom ezt a filmet senkinek, halálosan unalmas. Hát így is előfordult, hogy elmászkáltam a monitor elől, mert egyszerűen unatkoztam, és elmentem, és mit tudom, hoztam kaját, vagy valami ilyesmi. Lehet, hogy itt ott lemaradtam egy percről, de hát szerintem túléljük, én mindenképp. Mit akartam mondani? Tolerancia. Ja, igen, igen, igen. Konkrétan volt egy ilyen sztori a filmben, illetve nem, hát kezdjük ott, hogy az egész filmnek az alapfelállása az, hogy zombi apokalipszis van, ez valami betegség, ami fertőzi az embereket, aki megfertőz, az így elveszíti a tudatát, és átváltozik ilyen rohadó, emberi hús evő géppé, vagy nem tudom mivé, hát zombivá gyakorlatilag, ez a zombi. És azzal kezdődik a film, hogy Arnoldnak a kicsi lánya ott mászkál a városban, és Arnold pedig elindul, és két hétig járja az országot, hogy megtalálja a kislányát, és amikor megtalálja, akkor kiderül, hogy ő is fertőzött. Frissen szedte össze a betegséget, és akkor van még néhány hete, mielőtt átváltozik zombivá, és Arnold hazaviszi, és akkor otthon vannak. Hát ez az alapfelállás. De igazából a tolerancia az onnantól kezdődik, és onnantól rohadt gáz az egész, hogy van egy olyan sztori a filmben, ezt egy másik srác meséli el, aki szintén zombi, hogy ő úgy szedte össze a betegséget. Beszélnek a zombik benne? Nem, tehát megfertőződik valaki, és onnantól eltelnek hetek, ami konkrétan zombi lesz belőle. Tehát ez a történet, hogy Arnold lánya is meg van fertőződve, de még mint egy-két hónap lesz, amíg átváltozik. Konkrétan zombivá. Tehát volt egy ilyen sztori, egy másik srác mesélte el, aki szintén meg lett fertőződve, hogy ő úgy szedte össze a betegséget, hogy dolgozott a mezőn, ott dolgozott mellette valami kedves kislányka, aki szintén meg volt fertőződve, úgy látványosan már kezdett rohadni, meg ilyenapróságok vannak. Egyszer csak így látta, hogy rosszul van, vagy hogy valami történt vele, és akkor így oda nézett rá, hogy jól vagy, és akkor utána elkezdett kiabálni, hogy valaki menjen oda, hogy segítsen, és amíg nem nézett a kiscsajra, addig a kiscsaj meghaladta. Tehát ez a tolerancia. Ez egy észlény. Hát igazából az nem a kis csavónak a hibája, tehát hogy az Istenbe gondolták azt, hogy egy olyan embert, aki veszélyes, kvázi közveszélyes, azt beengedik más emberek közé, odaengedik a mezőre dolgozni más emberek mellé. Én úgy érzem, hogy ez nagyon aktuális ez a téma most egyébként. Abszolút aktuális, igazából azért beszélek róla egyáltalán, mert különben nem intézhetük volna annyival, hogy ez egy szarfilm. És erről szól az egész film, hogy Arnold a legelejétől tudja, hogy a kislánya gyakorlatilag halott. Van néhány hete, amíg együtt lehet vele, de hogy úgy nagyjából halott. És ugye az állam az úgy kezeli ezt a dolgot, hogy összegyűjtik a fertőzötteket, és akkor azokat berakják egy ilyen nagy karanténba, amit talán képzelje az valami rohadt nagy épületet, vagy ilyesmi, igazából nem mutatják meg nekünk. És akkor ott van minden fertőzött, és az mondjuk egy elég embertelen dolog, ahogy így a full átváltozott zombik megeszik a még nem full átváltozott zombikat. Tehát gyakorlatilag mindenkit, aki fertőzött, még nem várják meg, hogy átváltozik, hanem már, amikor fertőzött. Igen, elméletileg ez a módja a dolognak. Persze Arnold ezt nem engedi, hogy ilyet csináljanak a kislányával, és akkor a rendőrök kétszer-háromszor elmennek hozzá a filmben, és akkor mondják, hogy hát Arnold, ugye tudod, hogy mi fog történni a lányoddal, ugye tudod, hogy be kéne vinnünk, ugye tudod, hogy jelentenünk kellene, hogy már marhára rohad, és nagyon rosszul néz ki, és Arnold mondja, hogy nem, az én kislányomat nem. Erről szól a film nagyjából. Lelövöm a végét is igazából, miért nem? Hogyha nem akarod megtudni, akkor tekerd, de szerintem tök mindegy, ne nézd meg. A film vége az, hogy Arnold kislánya átváltozik. Ekkor egyébként már Arnoldot a felesége, meg a két kisgyereke is, mert van két kisebb gyereke, akik nem fertőzöttek. Ők ott hagyják, mert a kis csaj, a nagyobbik lány, aki elkezdett átváltozni zombival, az már ilyen egészen durva dolgokat csinál. Például megevett egy élő rókát, és úgy jött be a házba, hogy ilyen tiszta vér a pofája. Mert... Tehát még úgy magánál van, de már azért rókákat eszik. Ott már igazán nincs magánál, tehát ott még az az állapot van, hogy néha egy átvált ilyen zombi módba, és hát enni akar. Hát gyakorlatilag a zombi az ennyit. De még nem támadja akar. Meg apucit. Apucit nem támadja meg, így bemegy a házba, ott nem támad meg senkit, de úgy nincs magánál, meg nem nagyon fogja fel, hogy mit beszélnek hozzá. És akkor úgy Arnold így a szeretet erejével így ráveszi, hogy változzon vissza emberré. Szóval ezért ott hagyja az asszony. Azt nem tudjuk, hogy telibe ott hagyja, de minden esetre elmegy a gyerekeivel. És a film legvége az, hogy a kislány, Arnold lefekszik aludni, és a kislány az átváltozik nagyjából teljesen zombivá, és akkor így mászkál éjszaka a házban, és akkor így azt látjuk, hogy nézi Arnoldot, ahogy ő így alszik. Mert Arnold biztos nagyon szép, amikor alszik. És Arnold erre úgy felébred, amikor így hallja, hogy mászkál, mert persze minden recseg a házban, hiszen hogy lehessen hallani, hogyha valaki mászkál. És Arnold nem csinál semmit, hanem lemegy, leül a kis foteljába, így megfogja a puskáját, így az ölébe veszi, és nem csinál semmit. És utána úgy csinál, mint haludna. És utána megint jön a kislánya, és hát gyakorlatilag nem tudjuk, hogy meg fogja-e enni, Arnold se tudja, és Arnold ahelyett, hogy kivégezné, mert hát gyakorlatilag eljött az ideje, tudta már hónapokkal ezelőtt, hogy ennek meg kell történnie, ahelyett azt csinálja, hogy hagyja, hogy a kislánya oda menjen hozzá, és utána így odahajol, ilyen nagyon gyanús zombi hangokat ad ki a kislány, és a végén ad egy puszit a homlokára, aztán utána felmegy az emeletre, és leugrik a tetőről. Tehát megöli magát a kislány, miután Arnold gyakorlatilag bevállalta azt, hogy meghaljon inkább, mint hogy megölje a lányát, mert amikor így konkrétan hozzáér a lánya, ott már nem tud csinálni semmit, potenciálisan nem tudja lelőni. És akkor a zombi lánynak még van ennyi öntudata a szeretet miatt, igen, hogy ő inkább öngyilkos lesz, és akkor Arnold megmenekül. Tehát szeretett szopkodás van, meg család szopkodás van. De a zombi ettől meghal, hogy leugrik a tetőről? Ezzel van vége a filmnek, hogy leugrik a tetőről, úgy veszük, hogy meghal. Én ezt úgy értelmeztem. Innentől nem gondolkodtam rajta. De mondom, tehát Arnoldnak van egy felelőssége, mert Arnoldnak van egy felesége, mert Arnoldnak van két kisgyereke. De azt leszarjuk, ha menjenek. Azt leszarjuk, ő gyakorlatilag bevállalta azt, hogy a kislánya megölhette volna. Mert lelőhette volna persze, de amikor a kislánya már hozzáér, akkor nem tudod előbb lelőni, mint hogy megharapjon. Túl közel van persze. Tehát nem tudsz mit csinálni, és Arnold ezt bevállalta. Tehát a felelősségét félredobta azért, mert a szeretet győzött a kötelesség tudata felett. Nekem már ez a film ezt mondta. Szeretet a kisebbség iránt, a többség iránt nem, mert azért volt egy felesége, meg két másik gyereke, de őket nem szerette akkor annyira, mint a zombi gyereket, ezek szerint. Tehát értem én egyébként, hogy marha nehéz lehet valakinek lelőni a gyerekét, de itt nem arról van szó, hogy hirtelen rátámad a gyereked, és akkor úristen, most mit csináljak, tudta előre. Hónapokkal előre tudta, hónapjai voltak arra, hogy ezt megemészze és felfogja, és igazából nem véletlenül szerezte be a fegyvereket. Plusz ugye a szeretetnek egy másik aspektusa, hogyha valakit nagyon szeretsz, akkor nem biztos, hogy hagyod zombiként éljen tovább. Amikor már nincsen tudata, ő már nem ugyanaz, és egy ilyen rohadó szar lesz belőle. Erre is volt egy jó sztori a filmben. Megint enyhén gusztustalan, kicsit hányingerem volt, hogy a szomszéd azt csinálta, a szomszédnak a férje, meg a gyereke, a zombivel változott. És a szomszéd azt csinálta, hogy bezárta őket a szobába. Bezárta őket egy szobába, és akkor ott voltak, mert nem volt gyomra az, hogy megölje őket. És azok egyszer kiszabadultak, és átmentek Arnoldékhoz. Tehát egyébként ilyen tanyákon laktak, tehát az egyik tanyára átmentek a másikra. Az éjszaka közepén oda beállított gyakorlatilag két zombi, hát mondjuk Arnold ott az erdőben találkozott velük a ház mellett, de az tök mindegy. És Arnold fogta és kivégezte őket a rákba. Hát ezt kell csinálni egyébként, tehát olyan nincs, hogy a zombi megesz. Legalábbis olyan nincs, hogy direkt megesz. Ahhoz képest mégis ez volt a vége a filmnek, mindegy. Utána megjelent egyszer csak a feleség, és így fegyvert fogott Arnoldra, és nem tudtuk, hogy igazából le fogja elülni Arnoldot. De Arnoldban hogy fel kellett volna merülni annak, bármilyen bűntudata is volt, hogy esetleg nem kellene hagynia azt, hogy potenciálisan lelője, és ott is ugyanúgy végigment azon a jeleneten, hogy benne volt a pakliban, hogy a csaj lelövi a végén azért, mert megölte a családját. Ami már nem volt a családja. És inkább meghalt volna két idegen zombi miatt, és akkor már a zombi... Akitől egyébként megvédte önmagát és a családját. Tehát és akkor már a zombi lánya se számított, meg a nem zombi lányai, meg a felesége. Nem, a szomszéd az fontosabb volt. De egy igazi tökéletlen fasz volt az a lényeg. Jó, de közben meg megvédte például a családját, a rendőröktől megvédte a kislányát, akik elvitték volna a többi zombi közé. Hát ez azért egy igazi... Szóval, ez volt nekem igazából a bajom a filmen, hogy erről szólt az egész, nem volt jó sztoria. A sorok közé kell nézni. Ez a film igazából arról szólt, hogy Hollywoodban egyre több a hülye. És nem csak Hollywoodban, tehát ez így innentől terjed. Mert hogy megnézik az emberek ezt a filmet, és lehet, hogy ez egy rossz film, de meg fogják nézni, és úgy azonosulnak vele, és azt fogják gondolni, hogy ezt így kell csinálni, és hogy ez a frankó, pedig nem. Tehát miről beszélünk, amikor Arnold félreteszi a felelősségét. Félreteszi a felelősségét a kis érzelmei miatt, mert ő kicsit szereti a kis lányát, meg együtt érez a kis szomszédjával, de közben neki felelőssége van. Tehát neki vannak gyerekei, akit fel kéne nevelni, akik nem zombi fertőzöttek, van egy felesége, akivel valamit kéne csinálni, meg ilyenek, de nem, a felesége az elmegy a zombi apokalipszis közepén, a országúton, a sehova, nem tudjuk, hogy hova megy, mert nem derül ki, és Arnold ezt engedi. Azért, mert az egyébként menthetetlen kislánya, az elérte a menthetetlen stádiumnak a legvégét, és ő még ekkor sem akar csinálni semmit. nem akarja megtenni a kötelességét, azt, amiről tudja, hogy meg kell tennie. Hozzáteszem, ez egy nagyon kis költségvetésű film egyébként. Hát nem volt benne nagyon CGI, tehát szerintem sminkkel oldották meg a rohadó embereket, meg ilyenek. De... És szerintem nagyon nagy bukta is anyagilag. 8,5 millió dollárból készült. És... Rossz. Tehát lehet, hogy 8,5 millió dollárt visszahoz, de hogy ebből sok pénzt keresni nem fognak, az kurva isten. 130 ezer dolláros nyitó hétvégén volt, tehát ez katasztrófa. Elszállalom. Na, Arnold Buzenegger első zombi filmje után legyen valami jó is végre. Kizsi Bájjal fogunk búcsúzni. Hogyha akartok írni nekünk a bármilyen témában, akár a Megiről, akár a Terminátorról, akármi másról, akkor írjatok a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre. Felmerül a kérdés itt a végén, hogy minek hallgatnál rappet, ilyen szarszemét popsztárokat, meg ezt a sok agyatlan, hülye, picsarázó szutykot, amikor hallgathatsz isteneket is. Stevie Wilde, Gravity Storm. A viszonthallásra. Sziasztok!